السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج یکم اکتوبر 2023 کو سنڈے کے دن بمطابق 14 ربیع الاول 1443 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 114 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے اس ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر بہت سینسٹیو ایشو جو وائرل ہوا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی گستاخی والا معاملہ. پاکستان کے صوبہ سندھ کے اندر حیدرآباد میں چند اوباش قسم کے نوجوانوں نے رات کے آخری پہر کسی چوراہے کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک سیدنا عمر کی طرف منسوب ایک پتلا بنایا, اسے آگ لگائی, جوتیاں ماری اور پھر نعوذ باللہ سندھی لینگویج کے اندر گالی گلوچ والا معاملہ بھی کیا. اس میں انہوں نے یزید کا نام بھی لیا, شمر کا بھی لیا, اس سے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, اس سے زیادہ کریں, لیکن سیدنا عمر کا نام بھی بیچ میں ذکر کیا. اب بعد میں وہ لوگ تاویل کر رہے ہیں کہ جی ہم نے یہاں عمر سے مراد عمر ابن سعد لیا تھا جو قاتلین حسین کا سرغنہ تھا, تو اسے تو اہل سنت اہل تشیع دونوں برا ہی سمجھتے ہیں. لیکن شیعہ کے ہاں جو عموماً عمر ابن سعد کا نام لیا جاتا ہے تو وہ اسے عمر سعد کہتے ہیں, صرف عمر کے ساتھ وہ لوگ اپنے کلچر میں نام نہیں لیتے عمر ابن سعد کا, لہذا یہ ان کی تاویل بالکل باطل ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک ایف آئی آر ہمارے پنجاب کے سٹی وزیر آباد میں بھی ہوئی اسی ہفتے میں, اس میں تو باقاعدہ لکھا ہوا تھا عمر بن سعد. وہ خیر ایف آئی آر پھر بعد میں فارغ ہو گئی جب اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے علماء نے جا کے گواہی دے دی کہ بھئی یہاں عمر ابن خطاب مراد نہیں ہے بلکہ انہوں نے پورا نام لے کے یہ گالی گلوچ والا معاملہ کیا. ہم تو خیر گالی گلوچ کو ویسے ہی غلط سمجھتے ہیں. میں تو ایون یہاں تک کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام علی مردوان میں سے جن ہستیوں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے معاملے میں کوتائی والا ایشو ہوا, خواہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم تو ان کے لیے بھی کسی قسم کے گالی گلوچ کے قائل نہیں ہیں. نہ کوئی لعنت دینے والا معاملہ ہونا چاہیے, بلکہ علمی طریقے سے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھیں. گالی گلوچ کرنے سے کوئی دین کا فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہی ہوتا ہے, اور نامہ اعمال میں جو گناہ الگ سے لکھا جاتا ہے. باقی وہ والی ایف آئی آر تو وزیر آباد والی فارغ کر دی خود ہی پولیس اسٹیشن والوں نے, لیکن یہ جو ایف آئی آر ہے یہ اس میں تو واضح عمر فاروق لکھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ جو مجرمین تھے وہ انہوں نے ریئل ٹائم جو اس کیمرے میں نظر آ رہے تھے وہ پکڑ لیے انہوں نے, اور ان کے اوپر وہ سارا معاملہ شروع کر دیا ہے جو قانونی کاروائی تھی. اب اس صورتحال کے اندر سب سے پہلے تو اہل تشیع علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں, لیکن ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے بالخصوص اور مسلمانوں کا بالعموم کہ ہم نے فرقوں کے نام کے اوپر ہستیاں بانٹ لی ہیں. چند مہینے پہلے آپ کو پتا ہے ایک بنو امیہ کے بندر نے سیدنا امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ننگی گالیاں دیں اور اس کے اوپر شیعہ علماء نے کافی احتجاج کیا, اس کے اوپر ایف آئی آر بھی کٹ گئی. ابھی تک وہ جیل میں ہے بندہ, اس کی ضمانت بھی کوئی جج لینے کے لیے تیار نہیں ہوا. اس پہ بھی میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی, لیکن اس وقت کسی سنی عالم نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ اس ایشو کے اوپر آ کر اپنے اس سنی بنو امیہ کے بندر کو کنڈیم کرے, کیونکہ انہوں نے شیعہ کے کھاتے میں اسے ڈال دیا. لہذا کسی سنی عالم کو تو یہ بالکل کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آج یہ ڈیمانڈ کرے کہ شیعہ علماء جو ہیں وہ اعلان برات کریں اس قسم کے لوگوں سے, کیونکہ آپ نے بھی اپنی مرضی کی ہستیاں ملی ہوئی ہیں, انہوں نے بھی اپنی مرضی کی ہستیاں ملی ہوئی ہیں. یہ حق صرف ہمیں پہنچتا ہے, کیونکہ ہم حق کے اوپر چلتے ہوئے جس کی جو بات صحیح ہوتی ہے اسے انڈورس کرتے ہیں, جو بات غلط ہوتی ہے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اس کی مخالفت کرتے ہیں. بہرحال پھر بھی میں جس طرح اس وقت اہل سنت علماء کو میں نے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے نہیں سنی, میں آج شیعہ علماء کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ فرنٹ سے لیڈ کریں, اور خصوصاً جو اہل تشیعوں میں سمجھدار علماء ہیں جس طرح سید جواد نقوی صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے تو آلریڈی پچھلے کئی سالوں میں خود شیعہ ذاکرین کے خلاف ایف آئی آرز کٹوائی ہیں توہین صحابہ کے کانٹیکسٹ میں. وہ خود فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں اور وہ جینرلی یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ توہین ہے بلکہ یہ شیعہ مسلک کی بدنامی کا باعث بھی بنتا ہے. تو شیعہ علماء کو چاہیے کہ آ کے اس حوالے سے بجائے جھوٹا دفاع کرنے کے کہ یہاں عمر سے مراد عمر ابن سعد تھا, وہ ہمیں بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے اسے آپ عمر سعد کہتے ہیں. یہ جب ایبسولوٹلی نام عمر لیا جاتا ہے تو اس سے مراد سیدنا عمر کی ذات ہی ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. خود آپ کو پتا ہے کہ کچھ سال پہلے ایک غالی رافضی یاسر الحبیب نے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کافی نازیبہ الفاظ بکے, تو ایران کے جو مفتی اعظم ہیں خامنائی صاحب انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ جو اہل سنت کے مقدسات ہیں جن کے ساتھ ان کی عقیدت وابستہ ہے اور ان میں بھی ٹاپ آف لسٹ امہات المومنین کہ جن کی نسبت سنی اور شیعہ سے بھی بلند ہو کر رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین, ان کے بارے میں کوئی توہین والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ شیعہ سے ہی خارج ہے جو اس قسم کی کوئی گستاخی کرتا ہے. تو آج شیعہ علماء کو پاکستان میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے کہ سنی شیعہ فساد شروع ہو جائیں, جو مخالفین پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے آپس میں, تو ان کو تو ایک بڑا اچھا موقع ہاتھ لگ گیا. اس سے پہلے پہلے اس معاملے کو خود ڈائلیوٹ کریں, اور اہل سنت علماء بعض جو دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھنے والے ہیں قلدم تنظیموں سے دیوبند مکتب کے, انہوں نے تو کافی بڑی کانفرنسز کی ہیں اس حوالے سے, یوٹیوب کے اوپر بھی ان کی ویڈیوز ہیں, اور وہ نام لیے بغیر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مکتب فکر کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. نام اس لیے نہیں لیتے کہ وہ پھر مقدمہ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ تو ظاہر ہے مسلمان سمجھتے ہی نہیں اپنے سوا کسی اور فرقے کو. تو اور پھر وہ مسلمانوں سے اپیل کرتے ہوئے اس میں ان کے ایک مولانا صاحب جو ان کے امیر ہیں اس وقت, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ مسلمانوں کی صفوں میں ان لوگوں کو تلاش کریں اور انہیں پہچانیں کہ انہیں اس غلط راستے کے اوپر کس نے چلایا ہے, یہ کس دین کو فالو کر رہے ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں جو صحابہ اکرام علی رضوان کے اوپر گالی گلوچ اور لانت والا معاملہ کر رہے ہیں. تو ان سے بھی میں عرض کروں گا کہ اگر آپ نے اس کو ڈیپ ڈگ کیا تو جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جی وہ چوری کا کھرا آپ کے گھر ہی نکل آئے گا, یہ سارا معاملہ سٹارٹ تو بنو امیہ سے ہوا ہوا ہے. بخاری مسلم میں کئی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں، اگر اینڈ پہ ٹائم مجھے ملا تو میں انشاءاللہ اسے ڈسکس بھی کر لوں گا، ورنہ میں نے ریسرچ پیپر تو اس کے اوپر لکھ دیا ہوا ہے. تو یہ معاملہ تو سارا بنو امیہ سے شروع ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو لہذا یہ جو شیطانی خیالات یا یہ شیطانی سارے معاملات، ان کا آغاز بنو امیہ نے کیا تھا، اور اس کے ریونج کے اوپر پھر معاملات آگے بگڑتے چلے گئے. سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے اوپر بنو امیہ نے ممبروں سے سب و شتم کا سلسلہ شروع کیا، اس کے جواب میں پھر شیعان علی جو ہیں وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے، اور یوں یہ دو گروہ بن گئے، رافضی اور ناسبی. ہم دونوں سے اعلان برات کرتے ہیں، ناسبیوں کی اکثریت اہل سنت کے ہاں ہے اور رافضیوں کی اکثریت اہل تشیع کے ہاں پائی جاتی ہے. دونوں طرف کے ذمہ دار علماء کا یہ کام ہے کہ اپنی صفوں سے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے خود ایکسپوز کریں، اس سے پہلے کہ مسلمان ان لوگوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں. بہرحال سندھ پولیس نے بڑا ایک پھرتی سے معاملہ اس میں ایگزیکیوٹ کیا، بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا تاکہ مزید معاملات نہ بگڑے. اب قانوناً جو کاروائی اس کے اوپر بنتی ہے، جو 298A کی دفعہ لگی بھی ہے، اس کے مطابق انہیں سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور یہ ہے اصل میں توہین، جسے توہین کہا جاتا ہے. قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے اگر کوئی شخص چیز بیان کرتا ہے اور اس میں کسی صحابی کے حوالے سے آپ کی نظر میں کوئی تنقیس کا پہلو نکلتا ہے، تو وہ کوئی توہین والا معاملہ نہیں. توہین یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی شخص کو مینشن کر کے اس کے اوپر گالی گلوچ اور لعنت والا معاملہ شروع کر دیں، جو بنو امیہ کے بندروں نے کیا. اور یہ بندر کا لفظ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے استعمال فرمایا، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے فرمایا تھا کہ جب انہوں نے سبت کے معاملے میں، ہفتے کے دن کے معاملے میں دین کو ٹیلر میڈ کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے ان کو کہا کہ تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اب یہ سیم ٹرم بندر والی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خواب میں ایک چیز دکھائی گئی، اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 46th حصہ ہے. اسپیسیفکلی انبیاء اکرام کے خواب تو ہوتے وہی الہی ہے. سورہ الصافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی قربانی کا جو حکم ملا وہ خواب کے ذریعے ملا تھا. اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا کہ بچے کو ذبح کر دینا، یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب خواب میں کوئی شیطانی دخل نہ ہو. وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اس کی جگہ فدیہ نازل فرما دیا. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی قربانی والا معاملہ اپنی طرف سے تو اینڈ تک پہنچا دیا ہوا تھا خواب کے اوپر عمل کرتے ہوئے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کے جو خواب ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں. تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کی وفات سے چند دن پہلے اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا. یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے، مسند ابی یالا کے اندر بھی موجود ہے. اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا، اور ہمارے استاد شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اپنے ممبر کے اوپر بنو مروان، بنو امیہ کے بندروں کو اچھلتے کودتے ہوئے دیکھا، اور آپ گھبرا کر اٹھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خواب صحابہ کرام سے بیان کیا کہ میں نے اپنے ممبر کے اوپر اس طرح بنو مروان کے بندروں کو دیکھا. یعنی آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کے بعد یہ آپ کے ممبر کے اوپر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک پولیٹیکل پوسٹ ہے اس پہ آ کے یہ لوگ بیٹھ جائیں گے. اور وہ ہم نے دیکھا پھر بنو امیہ جو ہے وہ کس طریقے سے ممبر رسول کے اوپر قابض ہوئی، وہی بنو مروان، سب سے پہلے مروان آیا اور اس کے بعد پھر عبد الملک بن مروان اس کا بیٹا، پھر اس کے بعد اس کے چار بیٹے یکے بعد دیگرے خلیفہ بنائے گئے، یزید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک اور ہشام بن عبد الملک، یہ سارے. اور انہی میں ایک اچھا انسان بھی آ گیا، وہ بھی مروان کا پوتا ہی تھا، عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ورحمہ اللہ تعالیٰ، جو اس امت کے پہلے مجدد ہیں. اور وہ مجدد ہے ہی اس لیے کہ انہوں نے بنو امیہ کا گند صاف کیا، یہ تجدیدی کارنامہ انہوں نے کیا. بل یہاں پہ نبی اسلام نے مطلقاً فرمایا کہ بنو مروان کے بندر میں نے دیکھے، یقیناً اس میں پھر حضرت عمر بن عبد العزیز شامل نہیں ہے. لیکن نبی اسلام نے کوئی ایکسیپشن نہیں فرمائی تھی، کیونکہ عربی میں تغلیب کا قاعدہ چلتا ہے، مطلقاً بات کی جاتی ہے، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. لہذا ہم بھی نبی اسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جب بنو امیہ کا ذکر مطلقاً کرتے ہیں تو خدا نہ خواستہ اس سے مراد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام و رحمہ اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے. لیکن چونکہ نبی الاسلام نے مطلقاً بنو مروان کا ذکر کیا، اگرچہ اس میں عمر بن عبد العزیز بھی آتے تھے، لیکن ان پہ وہ ایکسیپشن والا معاملہ ہو گیا. یعنی مطلقاً جب ذکر ہو رہا ہو تو اس سے مراد میجورٹی ہوتی ہے، یہاں پہ بھی جب ہم مطلقاً بنو امیہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد میجورٹی والا معاملہ ہے. اب ظاہر ہے میں اس بنو امیہ سے مراد نبی الاسلام کی جو زوجہ محترمہ ہے سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کو تو نہیں لے رہا، اور جو لوگ ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ کے بعض دوسری شخصیات کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں بھی شرم آنی چاہیے کہ سیدہ ام حبیبہ کا کیا لینا دینا ان کے بھائی یا ان کے والد کے ساتھ. وہ تو اس وقت اسلام قبول کر بیٹھی تھی جب یہ سب لوگ اسلام کے دشمن تھے، اور وہ اتنی سینئر صحابیات میں آتی ہیں کہ انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ. وہ تو پھر ان کا ہسبینڈ جو ہے وہ بدبخت نکلا، وہاں جا کے کرسچن ہو گیا، عبید اللہ اس کا نام تھا، وہ المستدرک الحاکم میں آتا ہے، سابقون الاولون میں سے تھا، شروع کے مسلمانوں میں سے، ٹھیک ہے، لیکن کرسچن ہو کے مرا، مرتد ہو کے مر گیا. اب مجھے بتائیں جب قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اس میں ظاہر ہے پھر ام حبیبہ کا ہسبینڈ ایکس نہیں شامل، اگرچہ وہ ان میں تھا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا، اس لیے وہ اس سے فضیلت اٹھ گئی. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کو فضیلت مل گئی ہے تو اس کے بعد وہ اگر برے کرتوت کرتا ہے تو وہ فضیلت اس کو کور کر لے گی، اس طرح نہیں ہوتا. میں اشارہ تر بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، تھوڑا اور آپ کو واضح اشارہ دے دیتا ہوں. بخاری مسلم موجود ہے، ایک کاتب وحی تھا جس نے سورہ آل عمران خود نبی الاسلام سے پڑھی تھی اور وہ مرتد ہو کے مرا، اور نبی الاسلام نے اس کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی، اسے دفناتے تھے، زمین اسے باہر پھینک دیتی تھی. ظاہر ہے حضور کی نبوت کو اس نے چیلنج کیا تھا. اگلے دن پھر اس سے گہری قبر کھودی گئی، پھر زمین نے اسے باہر پھینک دیا. پھر لوگوں کو یقین آ گیا کہ اب یہ زمین میں نہیں دفنایا جا سکتا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک بدعا یا دعائے ضرر والا معاملہ ہو گیا. ظاہر ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اوپر حملہ کیا تھا. تو کاتب وحی جس نے خود نبی الاسلام سے پڑھا ہو اس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو گیا. یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو سیدہ ام حبیبہ کی آڑ میں باقی لوگوں کو چھپانا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور جب یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں انہیں خود بھی شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگوں کا کیا لینا دینا صحابہ کرام یا اہل البیت یا امہات المومنین کے ساتھ، آپ تو ان ہستیوں کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. خیر آج یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑا سا حصہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کے بیان کروں. اور میں نے اپنی اکثر ویڈیوز میں کہا ہے کہ خواہ رافدی ہوں خواہ ناسبی ہوں، ان دونوں کی اصل جو ہے وہ بنو امیہ ہی ہے. یہ سب کچھ کیا ہوا بنو امیہ کا ہے, اور بنو امیہ سے مراد ادر دین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, ادر دین ام حبیبہ سلام اللہ علیہا, ادر دین عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو آج میں نے ضروری سمجھا کہ میں اہل تشیع کی جو سب سے مشہور کتاب ہے, جس میں سے میں نے مختلف ریفرنسز مختلف ویڈیوز کے اندر بیان کیے ہیں, ان کو ایک جگہ ڈسکس کروں. آج موقع ہے تاکہ شیعہ تک بھی یہ بات پہنچے کہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی وہ باتیں موجود ہیں جن کو اہل سنت پریکٹس کرتے ہیں, لہذا اہل سنت کے بارے میں اگر ان کے دل میں کہیں میل ہے کہ نعوذ باللہ یہ لوگ ناسبی ہیں یا اہل البیت علیہم السلام سے کوئی بغض رکھتے ہیں, تو ان کا معاملہ کلیئر ہو جائے, یا کہیں خلفائے ثلاثہ کے بارے میں ان کے دل میں میل ہے تو وہ نکل جائے. ویسے تو شیعہ کے ہاں جو مشہور احادیث کی کتابیں ہیں وہ چار ہیں, جس طرح اہل سنت کے ہاں چھ کتابیں ہیں, ان میں سے بھی بخاری مسلم صحیحین ہیں اور اس کے بعد سنن اربعہ کی چار کتابیں. لیکن شیعہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ مقبولیت دی قرآن کے بعد جس کتاب کو, وہ نہج البلاغہ ہے. نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا کے اندر شیعہ کے گھروں میں موجود ہے. اس کو حاصل کرنا آسان ہے, مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے ہوئے ہیں. احادیث کی کتابوں کے تراجم تو یہ ابھی سٹارٹ ہوئے جب ایران کا انقلاب آیا, لیکن جو نہج البلاغہ ہے اس سے تمام شیعہ واقف ہیں, نام کی حد تک. کتابیں شاید گھروں میں بھی رکھی ہوئی ہوں جس طرح قرآن رکھا ہوا ہے, اب پڑھتا ہے کوئی عمل نہیں کرتا, اس کا معاملہ الگ ہے. تو نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہر بندہ اپروچ کر کے پڑھ سکتا ہے جس کا تعلق شیعہ مکتب کے ساتھ ہے. اہل سنت بھی اسے مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں. ہم نے اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر نہج البلاغہ جو کلرڈ فارم میں انہوں نے اس کا پی ڈی ایف ایک ریلیز کیا ہے وہ رکھا ہوا ہے. ویسے پرنٹنگ کی فارم میں بھی مفتی جعفر حسین رحمہ اللہ تعالی, ایک بہت بڑے شیعہ عالم تھے, ان کا ترجمہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے, اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا ہے. نہج البلاغہ بیسیکلی آج سے آلموسٹ 1000 سال پہلے ایک عالم دین تھے رضی شریف رحمہ اللہ تعالی, المتوفا 406 ہجری, 359 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور 406 ہجری میں فوت ہوئے. اور شیعہ کے ہاں ان کی اس کلیکشن کو بڑی پذیرائی ملی, اور یہ خود سید تھے اور عام سید نہیں تھے, امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے تھے. چار واسطوں سے ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ امام موسیٰ کاظم سے جا کے ملتا ہے. تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات, مختلف مواقع کے اوپر جو انہوں نے خطبات دیے, آپ کے خطوط, آپ کے کچھ وصیت نامے, وہ انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ جمع کیے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں, اچھی خاصی زخیم کتاب ہے وہ. اس میں سے میں نے 10 ریفرنسز ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے آپ کے لیے اس ایک نشست میں ظاہر اتنا ہی بیان کیا جا سکتا ہے, وہ چنے تاکہ ان 10 ریفرنسز کی بنیاد کے اوپر آپ کو یہ بات پتا چل جائے کہ سنی اور شیعہ کس بات کے اوپر متفق ہے, کتابوں کی حد تک. پریکٹیکلی ہیں یا نہیں ہے یہ تو اب تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں ان چیزوں کو شیئر کریں. تو یہ میں نے ترتیب اس اعتبار سے لگائی ہے جو عقائد کی سینسٹیویٹی ہے, جو سب سے زیادہ ضروری چیز تھی اس کو سب سے ٹاپ پہ رکھا ہے, اور اس طریقے سے کرتے کرتے میرا خیال ہے یہ 10 ریفرنسز سے آپ کو معاملہ کلیئر ہو جائے گا. اور یہ میں نے 10 کی نسبت قرآن پاک کی اس آیت سے لی ہے, تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ, یہ ہوئے پورے 10. اور جو 10 روزوں کا ذکر ہے کہ اگر کسی نے حج تمتو یا حج قران کرنا ہے اور اس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے, تو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے گا اور 7 روزے گھر آ کے رکھے گا, یہ ٹوٹل 10 روزے اکویلنٹ ہو جائیں گے اس قربانی کے. تو اس کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ ہوئے پورے دس. تو یہ پورے دس ریفرنسز ہیں، انشاءاللہ میں ان کو ڈسکس کروں گا، اور یہ یعنی میری زندگی کے چند اہم ترین لیکچرز میں سے ایک لیکچر ہوگا. اگرچہ میں ان چیزوں کو مختلف ویڈیوز میں درجنوں دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں، لیکن ایک جگہ جب جمع ہو جائے تو بجائے یہ کہ جب کبھی آپ کا کوئی واسطہ پڑے سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر تو آپ مختلف ویڈیوز کا حوالہ دیں، آپ ایک ویڈیو سامنے رکھیں کہ بھائی یہ دیکھ لو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو علماء نے آپس میں ایک دوسرے کو لڑا دیا ہے اور فرقہ بازی کی نظر کر دیا ہے اس امت کو، حقیقتاً زیادہ تر چیزیں کامن ٹرمز تھیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو دعوت کا سلیقہ سکھایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے امت کو، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ اے اہل کتاب آؤ ہم اس ایک بات کے اوپر تو اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اس اللہ کے. تو کامن ٹرمز کے اوپر بات کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اور نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے، اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میں بھی کامن ٹرم کے اعتبار سے نہج البلاغہ سے دس ریفرنسز ڈسکس کروں گا. اور اس کانٹیکسٹ میں جو قرآن پاک کی آیات اور اہل سنت کی جو احادیث ہیں وہ بھی ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کو کمپیریزن کرنے میں آسانی ہو کہ سیم وہی بات اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے. لہذا کتابوں کی حد تک تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، اب آگے چلنا چاہیے. اور یہ میں نے کتاب اسی لیے چوز کی ہے کہ یہ ایک عام شیعہ بڑی آسانی سے اس کتاب کو لے سکتا ہے، ایک عام سنی مارکیٹ سے جا کے اس کتاب کو آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وأمة محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین. ہاں جی، ریفرنس نمبر ون، یہ وصیت نامہ نمبر 31 ہے جو امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو وصیت کی تھی، اور یہ ریٹن فارم میں انہوں نے ان کے حوالے کی. کافی لمبی وصیت ہے لیکن میں اس میں سے تھوڑا سا حصہ پڑھوں گا، اور اس کے ساتھ باقاعدہ لکھا ہے کہ جنگ صفین سے پلٹنے کے بعد جب مقام حاضرین میں منزل کی تو امام حسن کے لیے یہ وصیت لکھوائی انہوں نے. تو چند ایک جملے میں اس میں سے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو عقیدہ توحید کے حوالے سے کلیریفیکیشن ہو جائے، جو سب سے سینسٹیو چیز ہے. اس کائنات کا مقصد ہی توحید کی پہچان ہے، خدا کی پہچان ہے. یہ وصیت ہے اس باب کی جو فنا ہونے والا ہے اور زمانہ کا اقرار کرنے والا ہے، یعنی زمانے نے ختم ہو جانا ہے یہ اسے پتا ہے، اور اس کی اپنی ذات میں بھی ختم ہو جانا ہے. تیرا باپ میں، یعنی میری موت آنے والی ہے اور میں تیرے لیے یہ وصیت لکھوا رہا ہوں. اور وہ باپ کے جس کی عمر پیٹ پھیرائے ہوئے ہے اور جو زمانہ کی سختیوں سے لاچار ہے اور دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے اور مرنے والوں کے گھروں میں مقیم اور کل کو یہاں سے رخت سفر باندھنے والا ہے. پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں، یقین رکھو کہ جس کے قبضے قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سوال کرنے کی اجازت دی ہے بلکہ یہ گارنٹی دی ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. قرآن میں واضح آیت ہے نا، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں اس عبادت میں تکبر کرتے ہیں میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینکوں گا. اللہ وہ بادشاہ ہے کہ اس سے دعا نہ کی جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، دنیا کے بادشاہوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ وہ بادشاہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے، رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم کرے، اب دیکھیں نبی الاسلام کو بھی قرآن پاک میں حکم دیا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، اے نبی جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم فرماؤ کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر وہ رشد و ہدایت پائیں گے. یعنی آپ خدا کے نافرمان ہیں اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے معاملے میں آپ کو رسپانس کرے، تو ایسا نہیں ہوگا. اب اگلے جو جملے ہیں وہ عقیدہ وسیلہ جو استانت کی شکل میں بگاڑ کے پیش کیا اس کی جڑ کاٹنے والے ہیں. اس اللہ نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے جو تمہیں روکتے ہو، نہ تمہیں اس پہ مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے ہاں سفارش کے لیے لاؤ تو تب ہی وہ تمہارا کام کرے. اب دیکھیں یہاں پر سیدنا علی نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے کوئی دربان بھی کھڑے کیے، جو یہ کہتے ہیں نا جی پہلے اتھے تک پہنچو پھر اگے پہنچو اور اندازہ کرے، دنیا کے وزیروں کی یہ مثالیں پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی اور بات نہ کیا کرو. یہ کتنے گستاخ ہیں، کبھی سیڑھی کی مثال دیتے ہیں چھت پہ چڑھنے کے لیے، اور کبھی جو ہے وہ وزیروں کی مثال دیتے ہیں وزیر اعظم تک پہنچنے کے لیے. بھائی اللہ تعالیٰ تو ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تو مولا علی کا کہہ رہے ہیں کہ نہ تو اس نے کوئی دربان کھڑا کیا ہے کہ جس کی اجازت کی ضرورت ہے تمہیں، اور نہ ہی اس نے تمہارے لیے کوئی چیز مشروع کی ہے کہ ضروری کوئی سفارشی لاؤ گے تو میں تمہارا کام کروں گا، ادروائز نہیں کروں گا. لہذا مولا علی علیہ السلام نے وسیلہ اور توسل کو اگر اس حوالے سے ایکسپٹ کیا ہے تو وہ جواز کی حد تک، وہ بھی پریفریبل نہیں، ڈسکریج ہی کیا ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا پابندی والا معاملہ بھی نہیں کیا کہ سفارشی لاؤ گے تو قبول کروں گا اور نہیں لاؤ گے تو نہیں قبول کروں گا، تو مولا علی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سفارشی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جو لوگوں نے بنا لی ہے میں خود سے. وسیلہ اور توسل کی جو جائز شکلیں ہیں نا، کہ کسی نیک آدمی سے جا کے دعا کروانا، اس کے ہم کوئی خلاف نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس قسم کا وسیلہ اور توسل کہ جس میں آپ وسیلے کے نام کے اوپر ڈائریکٹ ان لوگوں سے مانگنا شروع کرتے ہیں، یہ تو قرآن کے خلاف ہے. سیدھی سیدھی یہ قرآن کی توحید کے اوپر ایک حملہ ہے. اور شیعہ کے ہاں تو صبح شام کے اذکار میں باقاعدہ یہ وظیفہ شامل ہے، سورہ النمل کی آیت نمبر 62، ام یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ جو کوئی اللہ کے سوا کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے نا کہ وہ اس کی مصیبت اور پریشانی دور کر سکتی ہے اور اس کی دعاؤں کو سننے والا ہے، گویا اس نے اسے خدا مان لیا. خواہ وہ خدا کا بندہ ہی کہتا رہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اسے الہ ٹھہرا لیا. وہ کہنے پیچھے تو اللہ ہی ہے نا جی، اللہ کہنا جی اگے پیچھے لی گل چھڈو، مانگنا مجھ سے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن اگر فرشتوں سے بارش مانگیں گے تو شرک ہے. خدا نہ خواستہ اگر مولا علی علیہ السلام کی کوئی ڈیوٹی بھی اللہ نے لگائی ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی کی کوئی ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی ہے، تب بھی آپ ان کو اگر پکاریں گے نا تب بھی آپ مشرک ہو جائیں گے. یہ سمپل سا ایک فارمولا. پھر مثالیں لا کے دیتے ہیں جی، وہ دیکھیں جی ہم آپس میں بھی تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اس طریقے سے ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور جا کے امی سے روٹی مانگتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہو جاتا؟ یہ کتنے جاہل ہیں، کس چیز کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ بھئی وہ تو قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے. آپ بغداد شریف میں، وہاں بھی قبر، میں کہتا ہوں پانی پلا دیں، تو گئے آپ. سیدھی سی بات ہے، ایک سمپل سی بات ہے. یہ وہ چیز ہے جسے قرآن کے سٹارٹ میں کہا گیا اور آپ کی ہر نماز کی ہر رکعت میں مشروع ٹھہرایا گیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اللہ ہی سے مانگے تو پھر یہ جو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں وہ نہ مانگے, تو یہ ہمیں تانا دے رہے ہوتے ہیں یا اللہ کو تانا دے رہے ہوتے ہیں؟ تو اللہ کو ہی دے رہے ہوتے ہیں نا. تو پھر اللہ کے بندے آپ کو سمجھائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تمہارا کوئی بزرگ اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہو سکتا ہے, تو وہ سارا ہی کام جل ہی ہے. جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے اسباب کے طور پر مشکل کشا بنایا نا, وہ سورج ہے. سورج کی وجہ سے اس زمین کے اوپر زندگی ہے. سورج ختم ہو جائے سارے بابے مر جائیں. ویسے تو میری تقریراً ویسے ہی مر گئے نا روحانی طور پہ, لیکن سورج نہ ہو, کوئی زمین کے اوپر انسان, کوئی جاندار, خواہ وہ نباتات میں سے ہو, پلانٹ کنگڈم میں سے ہو یا اینیمل کنگڈم میں سے ہو, زندہ نہیں رہ سکتا. یہ دنیا کا سارے کا سارا نظام سورج کی وجہ سے چلتا ہے. سورج کی وجہ سے ہی فصلیں پکتی ہیں, ان فصلوں کو ہم کھاتے ہیں, جانور کھاتے ہیں, ہم جانوروں کو کھاتے ہیں, جانور ایک دوسرے کو کھاتے ہیں. دنیا میں موسموں کا بدلنا, اسی طریقے سے ہواؤں کا چلنا, اور پانی کا ایویپوریٹ ہو کر پہاڑوں پر گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہونا, اور وہاں سے پھر اسی سورج کی تپش کی وجہ سے اس کا پگھلنا, اور دریاؤں کی شکل میں چلنا, اور زمین کے نیچے چلنا, یہ سب کچھ ایک سورج کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور میرا رب وہ ہے کہ اس نے صرف ہماری ملکی وے میں اس طرح کے 300 ارب سورج اور رکھے ہوئے, 300 بلین سورج, اور یہ ایک گلیکسی ہے. اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور موجود ہیں جو ابھی تک دریافت ہوئی ہیں. یہ تو اتنا بڑا فگر ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں سمندروں کے کنارے پہ جتنی ریت ہے نا, اس کے ذروں کی تعداد کم ہے, اس سے زیادہ ستارے اس یونیورس کے اندر موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا حساب رکھا ہوا ہے. مخلوق جس کو خدا کا تعارف ہونا, تو وہ بھائی ایک کام نہیں کر سکتا, اور وہ ہے کہ شرک نہیں کرے گا. اب آپ کو پتا چلا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ 50-60 سال کی شرک کی زندگی کی سزا ہمیشہ کی جہنم کیوں ہے؟ انصاف تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ صرف 50-60 سال کے لیے انسان جہنم میں جاتا. نا, یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کی سزا اتنی بڑی ہونی چاہیے تھی. اگر کوئی چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے تھی نا, تو عقیدہ توحید تھا, جو انسان اپنا پیشاب نہ روک سکے, جو انسان اپنے آپ کو نیند سے آزاد نہ کر سکے, جو انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے بے نیاز نہ کر سکے, اس کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دینا, خواہ اللہ کا اسسٹنٹ بنا کے کوئی منی گاڈ بنا کے پریزنٹ کر دینا, اس سے بڑا تو کوئی جرم ہونا ہی نہیں چاہیے. اور اس کی سزا واقعی یہ بنتی ہے. اللہ تعالیٰ جسٹیفائی ہے یہ بات کرنے میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک میں نے معاف نہیں کرنا اگر کوئی قیامت کے دن شرک کے ساتھ میرے پاس آیا. اس کے سوا جتنے گناہ ہیں, جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا, وہ بھی اوپن لائسنس نہیں, لیکن امید دلا دی. شرک کے لیے کہا کہ یہ تو کہانی ختم. ہاں, بالکل کلیئر کٹ, شرک میں نے معاف نہیں کرنا. ہاں, دنیا میں کو توبہ کر لے تو اس کے لیے انعام اتنا بڑا ہے کہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 69 میں اللہ نے کہا کہ بڑے 3 گناہوں کا اللہ نے ذکر کیا, شرک, قتل ناحق اور بدکاری. اور آیت نمبر 70 میں فرمایا کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے, نہ صرف ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرا, والحمدللہ کثیرا, وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو میرے بھائی, مولا علی نے بالکل واضح کہہ دیا کہ نہ تو سفارشی کی کوئی ضرورت ہے, اور نہ اس نے کوئی دربان کھڑا کیا ہے کہ آپ جا کے پہلے ان کو ملیں پھر ادھر تک پہنچیں گے. باقی یہ کافی لمبی ان کی وصیت ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے گا, یہ وصیت نامہ نمبر 31 ہے نہج البلاغہ میں. دوسرا ریفرنس خطبہ نمبر 232 ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے آپ کی وفات کے بعد, مولا علی علیہ السلام, تو آپ کو غسل اور کفن دیتے وقت جو خطبہ دیا مولا علی نے وہ نقل ہوا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان. اچھا, نبی علیہ السلام کی میت کو مخاطب کر کے یا رسول اللہ کہنا اور اسی کو ایکسٹراپولیٹ کیا صحابہ اکرام نے قبر رسول پر السلام علیکم یا رسول اللہ جو پڑھا جاتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جا کے نبی الاسلام کی میت کو بوسا دیا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ آپ پہ اللہ تعالیٰ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، بس ایک موت تھی وہ آپ کا مقدر تھی، کیونکہ حضرت عمر کہہ رہے تھے نا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی الاسلام فوت ہو گئے میں اسے قتل کر دوں گا، ان کا یقیدہ تھا کہ ابھی تو رومنز اور پرشینز کی فتوحات ہونی ہے، ان امپائرز نے گرنا ہے، نبی الاسلام اپنی زندگی میں یہ کام مکمل کریں گے، تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تھے 40 دن کے لیے، تو نبی الاسلام بھی ایک ڈومیننٹ پوزیشن میں گئے ہیں واپس آ جائیں گے، تو اس کے جواب میں پھر حضرت ابوبکر نے کہا تھا نہیں دو موتیں جمع نہیں ہوں گی، ایک موت تھی وہ آ گئی، اب آپ نے دوبارہ اللہ نے اس فیز سے آپ کو نہیں گزارنا، اب آخرت کی زندگی ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر اہل سنت کے ہاں چار کتابوں میں المصنف ابن ابی شہبہ میں، سنن کبری البیہقی میں، الموتی امام مالک میں، اور فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر جب بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے تو السلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے، اس کے بعد حضرت ابو بکر کی قبر پہ السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر، تو یہ یا رسول اللہ کا عقیدہ ڈیڈکٹ کیا تھا صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ایٹیچیوڈ سے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کی رحلت فرما جانے سے نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ منقطع ہو گیا جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا. نہیں جی، یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ. انہوں نے کہا کہ آپ کا دنیا سے جانا نبوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر گیا، خدائی احکام ختم، آسمانی خبریں ختم، بابے ختم. ہاں یہ سارے ڈرامہ بازی انہوں نے اسی چیز دینا نا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ نال رابطہ ہے جی، نہ سو ادھر اللہ نال تہاڈا رابطہ ہے، تہاڈا کیا لینا دینا اسلام نال، مولا علی سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے دنیا سے جانے سے صرف ختم نبوت نہیں ہوئی ہے، خدائی احکام کا سلسلہ بھی ختم، آسمانی خبروں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. یعنی نہ کوئی عقیدہ امامت ہے اور نہ کوئی یہ صوفیاء والا جو اہل سنت کے ہاں کشف و کرامت والا جو معاملہ انہوں نے شروع کیا ہوتا ہے، کرامت کو تو ہم مانتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، یہ کشف والا جو سلسلہ ہے وہ ختم، وہ اگلی امتوں میں تھا کیونکہ ختم نبوت نہیں ہوئی بھی تھی. اگلی امتوں کی کوئی مثال نہ دے کہ جی حضرت عیسیٰ کی والدہ کو کشف ہو گیا یا حضرت موسیٰ کی والدہ کو، بھائی ختم نبوت نہیں ہوئی بھی تھی، ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ اب یہ معاملہ ختم. وہ تو اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی بھی جائز تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے نہیں کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے نہیں کیا، اس امت میں کیوں منع ہو گیا؟ توحید کامل ہوئی ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی ختم، اور ختم نبوت کے کامل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اگلی امتوں میں جو دل میں کوئی اس طرح کی بات ڈالی جاتی تھی وہ یہ خفی کی شکل میں غیر انبیاء کو آپ اسے کشف کہہ لیں کوئی اور معاملہ، وہ بھی ختم ہو گیا. باقی شرع صدر ہونا، کسی کو کوئی بات سجھا دینا، وہ والا معاملہ ایک الگ ہے، اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیوز دیکھ لیں، کشف لکھیں اور میرا نام لکھیں تو ویڈیوز کافی ساری کھل جائیں گی. وہ کہتے ہیں کسی اور نبی کے جانے سے یہ نہیں ہوا تھا، آپ نے اس مصیبت میں، یعنی آپ کی جو وفات ہمارے لیے اتنی بڑی ایک تکلیف دہ چیز ہے، اپنے اہل البیت کو مخصوص کیا ہے. ظاہر ہے اہل بیت جتنا غم تو کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا، یہ نیچرل چیز ہے میرے بھائی. یہ خونی رشتہ جو ہوتا ہے اور دودھ کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ ایک ایکسٹراآرڈنری چیز ہے، وہ دوستی اس رشتے کے اوپر کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی. اسی لیے دیکھ لینا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع پر چند اصحاب حضور کے ساتھ رہ گئے تھے، اور قرآن میں جو بھاگ گئے ان کی غلطی بھی اللہ نے معاف کر دی سورہ آل عمران میں، وہ آج کی ڈیٹ میں ہم اسے کریٹیسائز نہیں کر رہے جب اللہ نے معاف کر دیا، لیکن ایک واقعہ ہوا ہے، رپورٹ ہوا ہے، قیامت تک پڑھا جائے گا. اس لمحے میں بھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب نبی الاسلام کے یہ چار دانت شہید ہوئے اور آپ کا خون نہیں رکتا تھا، آپ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، تو سہل ابن سعد السعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ نبی الاسلام کی مرہم پٹی کس نے کی تھی، مولا علی علیہ السلام ڈھال کو الٹا کر کے اسے برتن بنا کر اس میں پانی لے کر آئے اور سیدہ فاطمہ نے آپ کا زخم دھویا تھا، اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ اس زخم پہ رکھی اور وہ خون رک گیا. تو جو خونی رشتے والا معاملہ ہے وہ واقعی جو اہل البیت کو غم ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے غموں سے تسلی دے دی. اوہ اوہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا دنیا سے جانا اہل البیت کے لیے اتنا بڑا غم ہے کہ اب انہیں کسی اور غم کی ضرورت نہیں ہے. وہ سارے غم مشکلیں پڑی اتنی آسان ہو گئیں, باقی سارے غم جھیلنا ہمارے لیے آسان ہو گئے ہیں. اصل میں جو آپ کی وفات کا غم ہے اس نے ہمارے باقی غم جو ہیں وہ کافور کر دیے. اور اس غم کو عام بھی کر دیا کہ سب لوگ آپ کے سوگ میں شریک ہو سکیں. اگر آپ نے صبر کا حکم اور نالہ و فریاد سے روکا نہ ہوتا تو ہم آپ کے غم میں آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے. اب دیکھیں یہ بالکل واضح عقیدہ انہوں نے دے دیا کہ آہو بکا اس اعتبار سے نوحے کی کوئی ایسی شکل بلند کرنا کہ جس میں چیخو پکار ہو اس سے آپ نے منع کیا ہے. تو سرکار اگر یہ چیخو پکار کا یہ معاملہ ہے تو سرکار ماتم تو شاہی کوئی نہیں. ہاں پھر گولی کا ماتم, آگ پر ماتم, اس کا کیا زنجیر کا ماتم اور چھریوں کا ماتم, اس کا تو کوئی لینا دینا نہیں بھائی. یہاں تو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے تو مجھے بتائیں غم رسول سے بڑا تو کوئی غم ہو ہی نہیں سکتا تھا. غم حسین تو اس کے مقابلے پہ چھوٹی چیز ہے نا. لیکن مولا علی الاسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں منع کیا ہے. اب دیکھ لیں کہ مولا علی کی محبت میں کون سے لوگ ہیں کہ جو ان کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں, اور کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی وشفل تھنکنگز کو ایک دین کا نام دے دیا اور ٹیبو بنا کے رکھ دیا اور پوری دنیا میں اسلام کے لیے ایک بدنامی کا معاملہ کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے اور یہ غم اور حزن ساتھ نہ چھوڑتا, پھر بھی یہ گریہ اور بکا اور اندوہ اور حزن آپ کی مصیبت کے مقابلے میں کم ہوتا, لیکن موت ایسی چیز ہے جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں سوائے عبد القادر جیلانی کے. نہ سوئے دنوں ہے چھڑ دو بچ عبد القادر پہ گئے تھے, روح کھو لیجی. اے دیکھ لو مولا علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ موت کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا, آپ پہ بھی موت آ گئی ہے. اب مجھے بتائیں یہ لوگ تو سارے کے ساری ڈرامہ بازی کھڑے کیے ہوئے ہیں حضرت علی کے اوپر. جتنی تصوف کھڑی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ ڈائریکٹ حضرت علی سے ان کو فیض ملا ہے. حضرت علی نے 6 دفعہ ان کے منہ میں اپنا لعاب دان ڈالا ہے اور نبی علیہ السلام نے 7 دفعہ ڈالا, کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جی. اور مولا علی کا عقیدہ دیکھ لو سرکار. اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, کتابوں کا نبی اور ہے بابوں کا نبی اور, کتابوں کا علی اور ہے ہاں اور بابوں کا علی اور ہاں. اے اولیے جس دی تعلیمات نے جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں اور نہ اس کا دور کرنا بس میں ہے, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد کیجئے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا حصہ پہنچائے. اچھا یہ سیم عقیدہ جو ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. ام ایمن سلام اللہ علیہا سینئر مسلمانوں میں سے ہیں, صحابیات میں سے, نبی الاسلام ان کے پاس اکثر جایا کرتے تھے, بڑھیا خاتون تھیں ایک. تو جب نبی الاسلام کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ نبی الاسلام ام ایمن کے پاس جایا کرتے تھے تو ہم بھی ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں, اپنا غم غلط کر لیں گے. ظاہر تازہ تازہ زخم تھا آپ کی وفات کا. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں, جب حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہ السلام ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ رو رہی تھی, تو حضرت عمر نے انہیں تسلی دی کہ ام ایمن صبر کیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے بھی اچھی جگہ پہ چلے گئے. تو اب وہ خاتون, وہ اتنی انٹیلیجنٹ خاتون تھی, انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ عمر میں اس وجہ سے نہیں رو رہی کہ نبی الاسلام دنیا سے چلے گئے, مجھے پتا ہے کہ تو ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے اور آپ بہتر جگہ پہ چلے گئے. میں رو اس بات پہ رہی ہوں کہ اب آسمان کا رشتہ قیامت تک کے لیے زمین سے منقطع ہو گیا. اب جو کچھ ہم کریں گے نا وہ ہم خود کر رہے ہوں گے. اب ہمیں اللہ نہیں بتائے گا کہ یہ کون سی بات تم نے غلط کی کون سی بات ٹھیک کی. تو یہ جو سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کی وجہ سے آسمان اور زمین کا رشتہ ختم ہو گیا, اس غم نے مجھے رلایا. جب یہ انہوں نے بات کی تو حضرت ابوبکر اور عمر نے بھی رونا شروع کر دیا, جو سمجھا رہے تھے وہ خود رونا شروع ہو گئے. اچھا اسے یہ بات بھی پتا چلی, یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتیں ساری ناقص العقل ہوتی ہیں, اس طرح نہیں ہے. وہ معاملہ اور ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات عورتوں کو بھی اتنا ذہین بناتا ہے کہ مردوں کا بھی. آپ مجھے بتایا اگر حضرت ابوبکر عمر کا خیال اس طرف نہیں گیا جس طرف ام ایمن کا چلا گیا تو سرکار باقی مرتے پھر شاہی کوئی نہیں. سیدھی جی گال ہے. تو ایک اور حدیث صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ ہمیں موجود تھے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں بتا دیتا تھا کہ کون ٹھیک کون غلط, تو ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی فیصلہ کر دیتے تھے. یعنی اگر شواہد خلاف بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے کہ یہ بندہ بے قصور ہے, چاہے اس کے حق میں دلیل بھی نہ ہو, ہم قبول کر لیتے تھے. لیکن اب نبی الاسلام کے دنیا سے جانے کے بعد آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا, اب ہم لوگوں کے ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر. اور انہوں نے عقیدہ بنایا ہوا یا ساریت الجبل. جی حضرت عمر نے اتنے 100 کلومیٹر دور دیکھ لیا. حضرت عمر تو کہہ رہے ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد اب یہ والا سلسلہ ختم ہو چکا. وہ روایتی کمزور ہے, وہ دونوں روایتیں اس کی کمزور ہیں, ایک منقطع ہے اور دوسری میں محمد بن اجران مدلس ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں. اس کے اوپر میری کافی تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں. ریفرنس نمبر 3 یہ ہے مکتوب نمبر 52 نمازوں سے متعلق. میں نے ایک ترتیب رکھی تھی, پہلے عقیدہ توحید, پھر ختم نبوت, اور اب یہ نمازوں سے متعلق. یہ جب حضرت علی خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے نمازوں کے بارے میں مختلف شہروں کے جو گورنر تھے ان کو یہ خطوط روانہ کیے. اور اس میں ایک اور عقیدہ بھی کھل جائے گا جو ہم شیعہ کو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں, ان کو یہ کلیئر ہو جائے. اہل سنت کی کتابیں بھی اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ نمازیں جمع کرنا جائز ہے, لیکن عموماً سنت جو ہے وہ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا ہی ہے. اگرچہ زہر عصر کو جمع کرنا اور مغرب اور عشاء کو جمع کرنا یہ جواز ہے, وہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1628 سے لے کر 1637 تک کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے مدینہ شریف کے اندر زہر عصر کی نمازیں اکٹھی کی اور مغرب اور عشاء کی اکٹھی کی. ابن عباس سے جب تابعین نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تھا تو انہوں نے فرمایا تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. یعنی امت کے لیے ایک آسانی رکھ دی ہے. ظاہر ہے بعض لوگوں کی جابز اس طرح کی ہوتی ہیں, بعض اوقات لوگوں کے پاس اس طرح ٹائم اویلیبل نہیں ہوتا, تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی امت کے لیے چھوڑ دی. اس میں جو تفصیلات ہیں وہ میری تفصیلی ویڈیو 2 نمازوں کو جمع کرنا وہ آپ دیکھ لیں. بہرحال 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا یہ نبی الاسلام کی عمومی سنت ہے. اور یہ نہج البلاغہ میں یہ مکتوب نمبر 52 میں جو مولا علی نے اپنے گورنروں کو خط لکھا ہے اس میں 5 نمازوں کے الگ وقت بتائے ہیں. اس میں ظہرین اور مغربین والا معاملہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھاؤ اس وقت کہ سورج اتنا جھک جائے کہ بکریوں کے باڑے کی دیوار کا سایہ اس کے برابر ہو جائے, یعنی وہ بالکل اول وقت کے اندر, آلموسٹ آج کل آپ سمجھ لیں 12:30 کے قریب. اور عصر کی نماز اس وقت تک پڑھنی چاہیے کہ سورج ابھی روشن اور زندہ ہو اور دن ابھی اتنا باقی ہو کہ 6 میل کی مسافت طے کی جا سکے. اب یہ 6 عربک میل ہیں. آپ کو پتا ہے یہ میل کا لفظ عربی سے انگلش میں مائل گیا ہوا ہے. تو پہلے ہم بھی جن تھے نا جی دنیا کے, پہلے ہماری حکومت تھی تو ہماری ٹرمنالوجیز چلتی تھی. تو یہ میل کا لفظ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی میل کا لفظ موجود ہے. یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں ناٹیکل مائل کے برابر بنتا ہے. یعنی جو عموماً ہمارا جو میل ہے نا وہ 1600 میٹر ہے, آلموسٹ 1.5 کلومیٹر. لیکن عرب کا میل جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے, آلموسٹ راؤنڈ آف کر کے 2 کلومیٹر. تو یہ کتنا بن گیا؟ 12 کلومیٹر. 12 کلومیٹر جو پیدل سفر کیا جاتا ہے. تو میرے بھائی عموماً 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں ایک بندے کو 1 کلومیٹر طے کرنے کے لیے. تو یہ آلموسٹ 2.5 گھنٹے کے قریب وقت بنتا ہے. وہ کہتے ہیں غروب ہونے سے 2.5 گھنٹے پہلے عصر کی نماز پڑھی جائے. یعنی یہ وہی نماز کا ٹائم ہے جس وقت اہل حدیث عصر کی نماز پڑھتے ہیں یا علماء عرب پڑھتے ہیں عصر کی نماز یا ہم پڑھتے ہیں. یہ حنفیوں والی اثر نہیں ہے کہ بالکل جناب ایک گھنٹہ رہ گیا, وہ تو جناب ایک میل بھی دو میل بھی بڑی مشکل نہ ہوئے گا, عرب والے دو میل. تو یہ دو نمازیں الگ کر دیں, اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھاؤ جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے اور حاجی عرفات سے واپس ہو جاتے ہیں, اور عشاء کی نماز مغرب کی سرخی غائب ہونے سے رات کے ایک تہائی حصہ تک پڑھا دو, اور صبح کی نماز اس وقت پڑھاؤ جب آدمی اپنے ہمراہی کا چہرہ پہچان لے, اور نماز مختصر پڑھاؤ جو ان میں سے سب سے کمزور آدمی ہے اس پہ بھی بھاری نہ ہو اور لوگوں کے لیے صبر آزما نہ بن جاؤ. اس میں نمازوں کے پانچ اوقات بتا دیے, لہذا یہ بھی کامن ٹرم ہو گئی, اور شیعہ علماء خود بھی مانتے ہیں کہ پانچ نمازیں الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے, لیکن انہوں نے ضد بنائی ہوئی ہے نمازوں کو روزانہ جمع کرنے کی, اور یہاں اہل سنت نے یہ ضد بنائی ہوئی ہے کہ نمازیں جمع کرنے کو وہ رافضیت کہہ دیتے ہیں جب جینون ضرورت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ نبی علیہ السلام علمی مجالس میں نمازوں کو جمع کرتے تھے تاکہ بار بار اٹھ کے وضو نہ کرنا پڑے. وہ آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. ریفرنس نمبر 4, یہ خطبہ نمبر ہے 125, خوارج کے عقائد سے متعلق, جو خارجیوں سے مولا علی نے خطبہ ارشاد فرمایا. خوارج کا یقیدہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے. ٹھیک ہے جی, وہ آج تک ان کا عقیدہ چل رہا ہے. اب یہ بڑا خطرناک رزلٹ نکلتا ہے, اور یہ چونکہ انیشلی تو حضرت علی کے فوجی تھے, ان سے الگ ہوئے, اور ان کا اختلاف یہ تھا, اختلاف تو درست تھا اور وہ مولا علی کی محبت میں تھا, لیکن اس میں غلوف کر دیا انہوں نے. یہ کہتے تھے کہ چونکہ اہل جمل اور اہل صفین انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے, قرآن کی روح سے یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں, یہ سب کے سب واجب القتل ہیں اور یہ اسلام سے الگ ہو چکے ہیں, جبکہ مولا علی ان کو مسلمان سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بھائی ہیں, بھگوڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے انہیں حق کی طرف آمادہ کیا جائے. اب جنگ جمل صفین ایروان کے اوپر بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں میرے ریسرچ پیپر میں, وہ آج ٹاپک نہیں ہے. بہرحال مولا علی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, اور اس میں انہوں نے کچھ دلائل ان کے سامنے رکھے کہ بھائی گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق تو ضرور ہوگا, ظالم بھی ہوگا, کافر نہیں ہوگا, اسے مسلمان کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. اس کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں, اگر تم اس خیال سے باز آنے والے نہیں ہو کہ میں نے غلطی کی اور گمراہ ہو گیا ہوں, تو میری گمراہی کی وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام افراد کو کیوں گمراہ سمجھتے ہو, اور میری غلطی کی پاداش انہیں کیوں دیتے ہو, اور میرے گناہوں کے سبب سے انہیں کیوں کافر کہتے ہو. یہ عاجزی دیکھیں سرکار, ادھر کوئی بزرگ کہہ سکتا ہے میرے گناہوں کا بال, وہ کہنے چھوڑ دو جی, بزرگوں دوباری گالی نہ کرو. تلواریں کندھوں پر اٹھائے ہر موقع بے موقع جگہ پر وار کیے جا رہے ہو, اور بے خطاؤں کو خطاکاروں کے ساتھ ملائے دیتے ہو, حالانکہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب زانی کو سنسار کیا تو نماز جنازہ بھی پڑھائی. وہ کہتے ہیں بھائی زنا اتنا بڑا گناہ تھا, اگر زنا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے تو نبی نے اس کی جنازہ کی نماز کیوں پڑھائی. یہ مولا علی ان کو دلائل دے رہے ہیں کہ گناہ کبیرہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا, اور اس کے وارثوں کو اس کی وراثت میں سے حصہ بھی دلوایا. بالکل, وہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا, نہ مسلمان کا وارث کافر ہو سکتا ہے. تو اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا تو نبی الاسلام وراثت یوں تقسیم کرواتے, اور قاتل سے قصاص لیا تو اس کی میراث اس کے گھر والوں کو دلوائی. اسی طریقے یعنی قاتل کو اگر قتل کیا گیا تو اس کی میراث اس کے گھر, یعنی وہ قتل کرنے والا بھی کافر نہیں ہوتا بلکہ فاسق ہے, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. چور کے ہاتھ کاٹے اور زنائے غیر محسنہ کے مرتکب کو تازیانے لگوائے تو اس کے ساتھ انہیں مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا, اور انہوں نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان عورتوں سے نکاح بھی کیے. اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گناہوں کی سزا ان کو دی, اور جو ان کے بارے میں اللہ کا حق حد شرعی تھا اسے جاری کیا, مگر انہیں اسلام کے حق سے محروم نہیں کیا اور نہ اہل اسلام سے ان کے نام خارج کیے. اس کے بعد ان کی شر انگیزیوں کے معنی یہ ہے کہ تم ہو ہی شر پسند, اور وہ کہ جنہیں شیطان نے اپنی مقصد براری کے راہ پر لگا دیا ہے اور گمراہی کے بیابان میں لا پھینکا ہے. یاد رکھو میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے, یہ ہے وہ بات, رافضی اور ناسبی. میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے, ایک حد سے زیادہ چاہنے والے جنہیں محبت کی افراط غلط راستے پر لگا دے گی, اور ایک میرے مرتبہ میں کمی کرنے والے, دشمنی رکھنے والے کہ جنہیں یہ انعد حق سے بے راہ کر دے گا. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں گمراہ ہوئے ہم انہیں ناسبی کہتے ہیں, اور جو ان کی محبت میں غلوب کر کے گمراہ ہوئے ہم انہیں رافضی کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہی گمراہ ہوں گے, میرے متعلق درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہی سب سے بہتر ہیں, یعنی کہ اسی تسی الحمدللہ, تم اسی راہ پر جمے رہو اور اسی بڑے گروہ کے ساتھ لگ جاؤ, چونکہ اللہ کا ہاتھ اتفاق اور اتحاد رکھنے والوں پر ہے, اور تفرقہ اور انتشار سے باز آ جاؤ. اب یہ سیم حدیث جو ہے یہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے, اور دو فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے. ریفرنس نمبر 5, اور یہ ہے خطبہ نمبر 5. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور سقیفہ بنی سائدہ والا معاملہ ہوا, بہرحال وہ جو کچھ ہوا اس پہ تفصیلی میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں, الٹیمیٹلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی. حضرت علی نے پہلے 6 مہینے بیعت نہیں کی تھی, بخاری مسلم میں تفصیل سے آتا ہے, بعد میں کر دی. لیکن ان 6 مہینوں کے دوران بھی اگر آپ کو کسی نے اس حوالے سے ابھارنے کی کوشش کی کہ اس وقت جو خلیفہ چنے گئے ہیں آپ نے ان کے خلاف خروج کرنا ہے, تو حضرت علی نے ان کو ڈانٹا. اور آپ دیکھیں پہلا بندہ جو حضرت علی کے پاس آئے ہیں وہ خود حضرت علی کے چچا عباس اور ان کے دوست ابو سفیان, اور یہ آ کے حضرت علی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کم تر خاندان سے تعلق رکھنے والا ابو بکر اس کو خلیفہ لوگوں نے چن لیا ہے, آپ میدان عمل میں اترے. اور یہ سیم خطبہ پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب جو لکھی ہے نا تصفیہ ما بین سنی و شیعہ, سنی اور شیعہ کے درمیان جو کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کی انہوں نے کتاب لکھی ہے, بڑی اچھی کتاب ہے. اس کے مقدمے میں تو انہوں نے بنو میاں کا کافی رگڑا لگایا, انہوں نے کہا کہ آج لوگوں نے سنیت یہ سمجھ لی ہے کہ جو مطلب بنو امیہ سے محبت کرتا ہے نا وہ جو ہے وہ سنی سمجھا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اہل سنت کب سے اتنے بدبخت ہو گئے کہ ہم ان سے کوئی محبت والا معاملہ رکھیں گے اہل بیت کے مقابلے کے اوپر. اور پھر بیچ میں انہوں نے جا کے شیعہ کو جواب دیتے ہوئے اس حوالے سے کلیریفائی کیا اور اہل سنت کو بھی کہ دیکھو ابو سفیان نے آ کے حضرت علی کو جب مشورہ دیا کہ بھئی آپ کی بیعت کرتے ہیں تو حضرت علی نے اس وقت نہیں مانا, اور یہ شیعہ بھی چونکہ اس بات کو مانتے تھے, تو پھر اگر حضرت علی نے امت کی جمعیت کی خاطر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی اس طرح کا اقدام نہیں کیا تو سرکار پھر عجد شیعت شاہی کوئی نہیں کہ وہ حضرت علی کا کوئی مقدمہ لڑنے کی کوشش کرے. تو اس کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں اے لوگو فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے آپ کو نکال لو, تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو, فخر اور مباحات کے تاج اتار ڈالو. صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پر اور بال کے ساتھ اٹھے, اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ دے, اور اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھے. اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا یہ ایک گدلا پانی ہے اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلوگیر ہو کر رہے گا, پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا. ایک بڑی کمال کی چیز ہے, وہ کہتے ہیں کہ جیسے پھل آپ وقت سے پہلے اتار نہیں سکتے, لہذا ابھی میری خلافت کا وقت نہیں ہے. اور پھر جب مولا علی کو خود نبی اسلام نے یہ بتا دیا تھا کہ آپ نے میرے بہاف کے اوپر مسلمانوں کے اوپر تلوار اٹھانی ہے جب وہ پولیٹیکلی باغی ہوں گے, یہ دین سے باغی نہیں پولیٹیکلی باغی, تو ظاہر ہے وہ جنگ جمل صفین اور نروان تو چوتھے خلیفہ کی باری میں ہی آنا تھا نا, تو مولا علی نے چوتھے خلیفہ ہی ہونا تھا. پھلوں کو اس کے پکنے سے پہلے نہ توڑو. اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ دنیاوی سلطنت میں مٹے ہوئے ہیں، اور چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈر گیا۔ افسوس، اب یہ بات جبکہ میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ البتہ ایک علم پوشیدہ ہے میرے سینے کی تہوں میں لپٹا ہوا ہے، اسے ظاہر کر دوں تو تم اس طرح پیچ و تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنوؤں میں رسیاں لرزتی اور تھرتھراتی ہیں۔ یعنی وہی چیز ہے کہ مجھے نبی اسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ اس طریقے سے معاملات چلیں گے، لہذا جو کچھ ہوا میں اس کے اوپر سیٹسفائی ہوں اور راضی ہوں۔ اگلا جو ریفرنس ہے وہ 6 نمبر خطبہ ہے 144، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ جنگ قادسیہ میں خود چلے جائیں، ظاہر ہے سب سے سخت ترین یہ جنگ ہونے والی تھی، اگرچہ جنگ یرموک میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور اس کی وجہ سے پرشین امپائر کے حوصلے پست ہو گئے، لیکن بہرحال پرشیا کے جو لوگ تھے وہ بھی عرب کے لوگوں کی طرح بڑے ٹف ماحول کے عادی تھے، ان کے پاس ہاتھی بھی تھے اور عرب کے گھوڑوں نے ہاتھی نہیں دیکھے تھے، اس لیے تو آپ کو پتا ہے 8,500 صحابہ اور تابعین کی قربانی سے جنگ قادسیہ جو ہے وہ جیتی گئی، یہ اتنی آسانی سے معاملہ نہیں ہوا۔ تو جب سعد ابن ابی وقاص کے لیے فیصلہ ہوا تو اس وقت حضرت عمر اپنے لیے بھی ارادہ رکھتے تھے کہ میں خود جا کے لیڈ کرتا ہوں اس جنگ کو، چونکہ یہ فیصلہ کن جنگ ہے تو میرا خود جانا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے حضرت علی سے مشورہ مانگا، تو اب دیکھیں حضرت علی مشورہ کیا دے رہے ہیں۔ اس امر میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے، اور اسی کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے، اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے، اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدہ کو پورا کرے گا۔ یہ کیا وعدہ ہے؟ ایک تو وعدہ وہ ہے جو سورہ التوبہ میں آیا، سورہ صف میں آیا اور جگہ پہ بھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبوس کیا نبی الاسلام کو اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرتے۔ ایک تو یہ وعدہ، دوسرا سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے عنقریب ہم زمین میں انہیں خلافت دیں گے، اور وہ خلافت راشدہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی بڑی حکومت دی جو انصاف کے اوپر قائم تھی۔ تو یہ جو اللہ کا وعدہ ہے، یعنی مولا علی علیہ السلام خلفائے ثلاثہ کی حکومت کو یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت یا خلافت کو اللہ کا وعدہ سمجھ کے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور وہ اپنے لشکر کی خود ہی مدد کرے گا۔ امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی، جو انہیں سمیٹ کر رکھتا ہے، جب ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جاتے ہیں، جیسے تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں یا ہار بکھر جاتا ہے جب اس میں سے کوئی دھاگا ٹوٹ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ جس طرح دھاگا ہے، یہ حکمران کی مثال ہے، یعنی آپ اس وقت مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے، آپ کو اس جنگ پہ نہیں جانا چاہیے، اگر خدا نخواستہ آپ شہید ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا اور اپنی عقل کو استعمال کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، نگاہیں مار کے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں بھی۔ دیکھو کتنی ٹینشن پہ ہی ہے کہ جناب اگر تو انو کو جو ہوگا پیچھے کے بنے گا، کسی نے نہیں کہا سرکار نگاہ مار دئیو، باز عبد القادر جنانی نے نگاہ مارنی ہے، کہانیاں بنائی ہیں۔ آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے بہت ہیں، اور اتحاد باہمی کے سبب فتح اور غلبہ پانے والے ہیں۔ تم اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمے رہو، عرب کا نظم و نسق برقرار رکھو اور انہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دو، اس لیے کہ اگر تم نے اس سرزمین عرب کو چھوڑا تو عرب کے اطراف کے لوگ ٹوٹ پڑیں گے، یہاں تک کہ تمہیں اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں تم نے اپنے پس پشت غیر محفوظ چھوڑا ہوگا۔ کل اگر عجم والے تمہیں دیکھیں گے تو آپس میں یہ کہیں گے کہ یہ ہے عرب کا سردار، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو آسودہ ہو جاؤ گے، تو اس کی وجہ سے ان کی ہرس اور تما تم پر زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو تم کہتے ہو کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے بھیڑنے کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کے بڑھنے کو تم سے زیادہ برا سمجھتا ہے، اور وہ جسے برا سمجھے اس کے بدلنے اور روکنے پر وہی قدرت رکھتا ہے. اور ان کی تعداد کے متعلق جو تم کہتے ہو کہ وہ بہت ہے، تو ہم سابق میں بھی کثرت کے بلبوتے پر نہیں لڑا کرتے تھے بلکہ اللہ کی تائید کے سہارے لڑتے تھے. یہ ساتھ انہوں نے، یعنی تقدیر بھی ہے تدبیر بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. بہر نگاہ مارنا اس میں کہیں بھی نہیں ہے سرکار، یہ آپ ذرا اندازہ لگا لیں. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور خطبہ بھی ہے، اس کی نمبرنگ میں نے اسی کے ساتھ رکھی ہے، خطبہ نمبر 132، اور وہ ہے جب رومن امپائر کے خلاف جنگ تھی. تو وہاں پہ بھی جب حضرت عمر نے مشورہ مانگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اللہ نے دین والوں کی حدوں کو تقویت پہنچانے اور ان کی غیر محفوظ جگہوں کو دشمن کی نظر سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے، وہی خدا اب بھی زندہ اور غیر فانی ہے کہ جس نے اس وقت ان کی تائید اور نصرت کی تھی جبکہ وہ اتنے تھوڑے تھے کہ دشمن سے انتقام بھی نہ لے سکیں، اور ان کی حفاظت کی جب وہ اتنے کم تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے. تم اگر خود ان دشمنوں کی طرف بڑھے اور ان سے ٹکرائے اور کسی افتاد میں پڑ گئے تو اس صورتحال میں مسلمانوں کے لیے دور کے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ آئے. تم ان کی طرف اپنی بجائے کوئی تجربہ کار آدمی بھیجو اور اس کے ساتھ اچھی کارکردگی والے اور خیر خواہی والے لوگوں کو بھیجو. اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو تم یہی چاہتے ہو، اور اگر شکست ہوئی تو تم لوگوں کے لیے ایک مددگار اور مسلمانوں کے لیے پلٹنے کا مقام ہو. یعنی پھر آپ نئی حکومت روانہ کر دیں گے. اس سے آپ اندازہ لگائیں، اب یہ آپ جب شیعہ کو پیش کریں گے نا، آپ کسی کا گیر اگر الٹا لگا وہ کہیں گے جی وہ تو حضرت عمر نکلنا نہیں چاہتے تھے تو وہ بہانے تلاش کر رہے تھے، تو حضرت علی کے کندھے پہ رکھ کے انہوں نے بندوق چلائی کہ حضرت علی جو ہے وہ منع کریں تو میں نے جانا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو بس یہ منع کر دیں گے تو چلیں میں کہہ دوں گا کہ مولا علی نے منع کیا اس لیے میں نہیں جا رہا. اب دیکھیں وہ تو آپ ہر بات کو الٹ کر کے پیش کر سکتے ہیں، حالانکہ یہاں پہ جو تعریفی کلمات ہیں وہ بتا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق گوئی میں کوئی چیز مانے نہیں تھی. اس میں کہیں ان کی بزدلی کی طرف مولا علی نے اشارہ نہیں کیا، بلکہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے انہیں گائیڈ کیا کہ آپ کا یہاں رہنا ضروری ہے، آپ کے اگر قتل ہو گیا جس طرح فارس میں بھی اگر آپ کو قتل کر دیا گیا تو پیچھے سے مسلمانوں کا شرازہ بکھر جائے گا. ظاہر ہے دیکھیں سب سے پہلی مثال تو نبی علیہ السلام کی وفات ہے، آپ دیکھ لیں آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہزاروں لوگ مرتد نہیں ہو گئے تھے. ایک جب حکمران اوپر سے ہٹتا ہے نا تو نیچے پھر فتنے جو ہے نا وہ سر اٹھاتے ہیں. ریفرنس نمبر 7، یہ جو تھا نا یہ روم والا خطبہ، میں نے یہ 6 والی کیٹیگری میں ڈالا تھا. 7 نمبر ریفرنس، خطبہ نمبر 225. اب یہ وہ خطبہ ہے جو بیسیکلی حضرت عمر کے بارے میں ہی ہے، لیکن وہی جس طرح اہل سنت کی کتابوں میں فلاں فلاں کر دیتے ہیں نا، فلاں نے کہا تو فلاں نے یہ ہوا تو فلاں، تاکہ بندوں کے نام چھپا لیں. تو یہاں پر بھی وہ فلاں لکھا ہوا ہے. اب نہج البلاغہ کی جو سب سے بیسٹ شرح ہے وہ ایک معتزلی عالم تھے، ابو حامد المتوفا 655 ہجری، انہی کی شرح جو ہے نا پوری دنیا میں ایک اتھینٹک شرح مانی جاتی ہے. ان کے پاس نہج البلاغہ کا قلمی نسخہ تھا، اس میں باقاعدہ فٹ نوٹ کے اوپر یہ فلاں کے نیچے سٹیرک لگا کے لکھا ہوا تھا، یہ فلاں سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اچھا اس میں تو انہوں نے یہ لکھا ہے اپنے ایک صحابی کے متعلق جو انتشار اور فتنہ سے قبل ہی دنیا سے اٹھ گئے، ان کے بارے میں مولا علی نے خطبہ دیا. اچھا انہوں نے اس کو رنگ یہ دیا ہے کہ حضرت علی کا کوئی ساتھی تھا جو نبی اسلام کا صحابی تھا اور وہ شروع ہی میں فوت ہو گیا، اس نے فتنوں کا دور نہیں دیکھا تھا اور اس کے لیے حضرت علی نے تعریفی جملے بولے ہیں. یہ جملے ہی بتا رہے ہیں کہ کس کے بارے میں بولے ہیں، کیونکہ سیم اس قسم کے جملے بخاری مسلم میں حضرت عمر کی میت کے اوپر حضرت علی نے بولے ہیں، وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ ہی ان کو دے، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا. اب مجھے بتائیں اگر کسی شخص نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا تو سوائے اس کے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حکمران تھا، ورنہ وہ کہتے اس نے اپنے آپ کو بڑا اچھا سدھارا. ٹھیک ہے، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا اور فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ کے سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا کی بھلائیوں کو پا لیا اور اس کی شرنگیزیوں سے آگے بڑھ گئے، اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا خوف بھی کھایا، خود چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے کہ جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا، اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی کہتے ہیں آپ کے جانے کے بعد ایک اتنا بڑا گیپ آ گیا کہ جو اب فل نہیں ہوگا. اب ظاہر ہے یہ کسی ایسے بندے کے بارے میں نہیں کہہ رہے تھے جو پہلے کہیں فوت ہو گئے, یعنی جس بندے نے کوئی رول کیا تھا, وہ بخاری مسلم میں موجود ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی میت رکھی ہوئی تھی, اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کونی میرے کندھے پر رکھی اور حضرت عمر کی میت کو خطاب کرتے ہوئے کہا, اے عمر اللہ تعالیٰ تیرے پر رحم فرمائے. اب یہ صحابہ کرام جب ایک دوسرے کا ذکر کرتے تھے تو وہ رحمہ اللہ کہتے تھے, یہ رضی اللہ عنہ تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا, صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے رحمہ اللہ کا لفظ, رحمک اللہ, یہ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے. مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملو گے. میں نے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا. میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, میں ابو بکر اور عمر نکلے, میں نے ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا. اکثر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نام کے ساتھ ابو بکر اور تمہارا نام لیا کرتے تھے اور میری یہ خواہش تھی کہ میں بھی جب دنیا سے جاؤں تو تمہارے اعمال کے ساتھ جاؤں. اچھا, وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے جب یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب تھے جو حضرت عمر کی بیعت کے اوپر یہ تعریفی کلمات کہہ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. تو یہ وہ خطبہ ہے اور یہ سیم نہج البلاغہ کے اندر آلموسٹ انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے. ریفرنس نمبر 8, تھرڈ لاسٹ ریفرنس, خطبہ نمبر 162. یہ وہ خطبہ ہے جس کے اندر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی داماد رسول سمجھتے تھے. یہ جو بعد کے شیعہ میں ایک فتنہ اٹھا کہ نبی الاسلام کی صرف ایک ہی بیٹی ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. ایران میں کتنے شیعہ ہیں جو نبی الاسلام کی چار بیٹیاں مانتے ہیں. یہ سب سے بڑا جو غالی رافضی ہے یاسر الحبیب, وہ خود مانتا ہے کہ نبی الاسلام کی چار بیٹیاں. اس میں آپ کو پتا چل جائے گا جب لوگوں نے آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں کی شکایت کی حضرت علی کو کہ آپ حضرت عثمان کو سمجھائیں کہ ان کے جو گورنر ہیں وہ صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کر رہے اور رعایا کا خیال نہیں رکھتے. ظاہر ہے وہ بنو میہ کے گورنر ہی تھے جو الٹیمیٹلی حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنے. یہ تو انہوں نے ایک جعلی بات بنا دی عبداللہ ابن سبا والی. عبداللہ ابن سبا حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا, اس کا شہادت عثمان سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ تو انہوں نے بنو میہ کو چھپانے کے لیے یہ حرکت کی. بخاری مسلم میں واضح موجود ہے کہ اصل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کون ہیں. وہ اگر یہودی ہوتے تو صحیح بخاری میں ہی آتا کہ نمازیں ان کے پیچھے پڑھو. حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھو, برائی میں ان سے لگ رہو. مسجد نبوی میں نمازیں وہ پڑھاتے تھے تو ظاہر ہے یہودیوں نے تو نمازیں نہیں پڑھانی تھی. اور پھر حضرت عثمان کو اگر پتا تھا یہ یہودی ہیں تو ان کے پیچھے تو نماز پڑھنے کا کہنا نہیں چاہیے تھا ان کو, تو وہ مسلمان ہی تھے. یہ صحیح بخاری موجود ہے, اس لیے امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ بدتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. یعنی خلیفہ راشد کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے, خواب وہ حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرنے والا ہو, پولیٹیکلی باغی, دین سے باغی نہیں پولیٹیکلی باغی, تو نماز اس کے پیچھے درست ہوگی, نماز آپ کی ہو جائے گی. برائی میں آپ نے یعنی وہ پولیٹیکل بغاوت میں آپ نے اس کا ساتھ نہیں دینا. تو اب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سمجھانے کے لیے گئے ہیں حضرت علی, یہ وہ خطبہ ہے. لوگ میرے پیچھے منتظر ہیں اور مجھے اس مقصد سے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہارے ان کے اختلافات کو نپٹا سکوں. خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیا کہوں, جبکہ میں اس سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا کہ جس سے تم بے خبر ہو, اور نہ کوئی ایسی چیز بتانے والا ہوں کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو. جو تم جانتے ہو وہ ہم جانتے ہیں, نہ تم سے پہلے ہمیں کسی چیز کی خبر تھی کہ تمہیں بتائے, اور نہ علیحدگی میں کچھ سنا ہے کہ تم تک پہنچائیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ تو پتا ہی ہے, جو آپ کے تحفے مسلط ہوئے میں امت پہ جو کچھ کر رہے ہیں, جو وہ مسلم شریف میں آتا ہے, یہ بخاری میں بھی ہے. جو ان کا وہ بھائی لگتا تھا رشتے میں ولید بن عقبہ, اس نے شراب پی کے نماز پڑھا دی تھی اور حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے لوگوں کی چیما گوئیاں سننے کو مل رہی ہیں کہ اب یہ بھائی ہے تو اس کو سزا نہیں دیں گے. ان کا میں سزا دوں گا, اور مسلم شریف میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہے, فجر کے اس نے چار فرض پڑھا دیے اور جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا بھی نماز تم نے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں پڑھائی. اس نے کہا کم پڑھائیے تو اور پڑھا دینا, وہاں پہلے ہی چار فرض پڑھائے دو دے. پھر لوگ قریب آئے اور سونگا تو اس نے شراب کا نشہ کیا ہوا تھا. پھر انہوں نے اس کو زبردستی معزول کیا اور ابو موسیٰ اشعری کو اپنا گورنر چن لیا. یہ پہلی چیز تھی جو حضرت عثمان کی خلافت میں مینجمنٹ کمزور ہوئی کہ خلیفہ کو انوالو کیے بغیر ہی لوگوں نے اس کے گورنر کو فارغ کر دیا اور یہاں سے ایک رٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے نا وہ کمزور ہونی شروع ہوئی. اب وہ آ گیا ہے مدینہ شریف, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا کہ بھئی اس کو آپ کوڑے لگائیں, چیف جسٹس تھے, فیصلہ کرے. تو حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن ابن علی سے کہا, مسلم شریف کے الفاظ ہیں, حسن بیٹا اٹھ اور اس کو کوڑے لگا. تو حضرت حسن نے آگے سے ایک جملہ بولا کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی چکے, یعنی وہ اتنے سخت نالاں تھے حضرت عثمان کے اس طرح کے گورنروں کے اوپر. انہوں نے کہا یہ بنو امیہ کے گورنر ہے, میں اس کو اگر کوڑے لگاؤں گا تو وہی بنو امیہ اور بنو ہاشم کی ٹسل شروع ہو جائے گی, تو جو ان کی میٹھی کھاتا ہے نا, یعنی حضرت عثمان جو بینیفیشری ہے اس کے پازیٹو سینس میں بینیفیشری, وہی کڑوی بھی چکھیں, خود لگائیں نا کوڑے, ہمیں کیوں آگے کرتے ہیں. تو حضرت علی کی بھی بات نہیں باندھی ان کے بیٹے نے. اچھا پھر حضرت علی نے اپنے دوسرے بیٹے کو جو ان کی بیوی اسماء بنت امیس سے تھا اور وہ بھتیجا بھی لگتا تھا کیونکہ جعفر تیار کی وہ بیوی تھی, بعد میں حضرت علی کی بیوی بن گئی, اور انہی کو اپنی بیٹی زینب کا رشتہ بھی دیا تھا مولا علی نے. تو مولا علی نے کہا کہ عبداللہ بن جعفر کو کہ اٹھ تو کوڑے لگا. انہوں نے کوڑے لگائے, جب 40 کوڑے ہوئے تو کہا بس, نبی الاسلام 40 لگواتے تھے اور حضرت ابو بکر 40 لگواتے تھے, حضرت عمر نے 80 کر دیے. میں 80 کو بھی درست سمجھتا ہوں کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت عمر کے زمانے میں لوگ زیادہ شراب پینا شروع ہو گئے تھے, وظیفے لگ گئے تھے, پیٹ بھر گیا تھا, تو حضرت عمر نے پھر 80 کوڑے کروا دیے پہ تھے. ٹھیک ہے, آپ اندازہ کریں یہ مال کتنا بڑا فتنہ ہے کہ حضرت عمر جیسا حکمران ہے اور لوگ شراب نوشی بڑھ گئی ہے, اور یہ بخاری مسلم ہے, کہانی شریف نہیں ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ میں 80 بھی جائز سمجھتا ہوں لیکن 40 ہی ٹھیک ہے. وہاں بھی حضرت علی نے 40 اس کے معاف کر دیے, ورنہ بڑا اچھا موقع تھا 80 لگواتے, تو شاید 80 لگتے تو ٹھیک ہو ہی جاتا. برل وہ اب یہ اس قسم کے گورنر ہیں, ان کی شکایتیں آ رہی ہیں. اب تو اب حضرت علی کہہ رہے ہیں بھائی میں تمہیں کیا ایسی بات بتاؤں جو تمہیں نہیں پتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم رسول اللہ کی صحبت میں رہے تم بھی رہے, اور حق پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری ابن ابی قحافہ اور ابن خطاب پر اس سے زیادہ نہیں تھی جتنی کہ تم پر ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے زیادہ آپ رسپانسیبل ہیں. اچھا وہ کیوں, وہ آگے وجہ بتا رہے ہیں. اور تم تو رسول اللہ سے خاندانی قرابت کی بنا پر ان دونوں سے زیادہ قریب تر ہو, اور ان سے تمہاری دامادی والی نسبت بھی ہے جو ان دو خلفاء کو حاصل نہیں. کچھ اپنے دل میں اللہ کا خوف کرو. اچھا وہ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت ابو بکر اور عمر وہ تو رسول اللہ کے داماد نہیں تھے, لیکن تم تو حضور کے بیٹوں کی جگہ ہو, داماد ہو, اگر تم کوئی اس طرح کی مس ہینڈلنگ کرتے ہو نا تو تم زیادہ رسپانسیبل ہو. ابو بخاری میں اوپر تلے دو حدیثیں ہیں نا کہ یہی شکایت, یہ یعنی بخاری میں بھی یہ موجود ہے. حضرت علی تک جب پہنچی تو حضرت علی نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو بھیجا, اور نبی الاسلام کی ایک تحریر جس میں مال غنیمت کو کیسے تقسیم کرنا ہے, یہ کہا کہ حضرت عثمان کو دو اور انہیں کہو کہ اپنے گورنروں کو اس کے مطابق چلائیں, ان کو یہ تحریر بھجوائیں. اب محمد بن حنفیہ جو تھے حضرت علی کے بیٹے حنفیہ نامی عورت سے, وہ لے کے جب تحریر پہنچے حضرت عثمان کے پاس اور کہا کہ مجھے والد صاحب نے بھیجا ہے, تو حضرت عثمان نے آگے سے کہا کہ مجھے اس تحریر کی حاجت نہیں ہے, اس کو لے جاؤ واپس. اب پتہ نہیں اس وقت کس سٹیٹ آف مائنڈ میں تھے, تو محمد بن حنفیہ نے بھی کوئی بدتمیزی نہیں کی, واپس آ گئے, حضرت علی کو بتایا, حضرت علی نے بھی کچھ نہیں کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جہاں سے اٹھائی تھی وہیں واپس رکھ دو. یعنی ہمارا کام تو صرف حق بات پہنچانا تھا نا, کوئی تلوار کے زور پر نہیں. اب اس حدیث کا آغاز یہ ہے کہ وہ محمد بن حنفیہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے اگر عثمان کی مخالفت کرنی ہوتی تو اس دن کرتا جس دن اس نے رسول اللہ کی تحریر کو اس طریقے سے واپس کیا تھا. تو اب اہل سنت کے لیے تو یہ بخاری کی حدیث گلے میں اٹکی ہوئی تھی, تو وہ نیچے وہ اہل حدیث عالم نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ وہ حضرت عثمان نے اس لیے واپس کی کہ ان کے پاس فوٹو کاپی موجود تھی اس کی پہلے, حالانکہ وہ اسلوب بتا رہا ہے کہ محمد بن حنفیہ بھی اس چیز سے ناراض ہوئے. انہوں نے کہا میرے باپ نے اگر عثمان سے کبھی لڑائی کرنی ہوتی تو اس دن کرتا. یعنی وہ لوگوں نے کہیں باتیں کی ہوں گی نا کہ بھئی یہ سارا معاملہ جو خراب ہوا ہے حضرت عثمان والا تو اس میں آپ لوگ بھی انوالو ہیں. انہوں نے کہا میرے باپ نے اس وقت نہیں کی مخالفت تو بعد میں کیوں کرنی تھی. تو یہ ہے جناب شہادت عثمان کے اصلی اسباب. باقی حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے وہ آپ ہماری ویڈیو دیکھ لیں. آج کی ڈیٹ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جو شہادت ہے اور ان کی اسلام کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے, ان کی جو غلطیاں ان سے ہوئیں بدنیتی کی وجہ سے نہیں بشری تقاضوں سے, وہ ان غلطیوں کا کفارہ ہے. ان کے بارے میں بکواس کرنے والا اپنے ایمان کی فکر کرے. ریفرنس نمبر 9 سیکنڈ لاسٹ, یہ مکتوب نمبر 6 ہے جو حضرت معاویہ کے نام انہوں نے لکھا ہے. جب وہ بیعت سے باغی ہوئے پولیٹیکلی تو کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابوبکر عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے. یعنی یہ ایک پھکی والا معاملہ تھا. انہوں نے کہا کہ اگر حضرت ابوبکر عمر اور عثمان کو چننے والے صحابہ نے صحیح ڈیسیژن کیا تھا تو بھئی انہوں نے ہی مجھے بھی چنا ہے نا, تو میرے سے تمہیں کیا مسئلہ ہے. جبکہ بخاری مسلم میں آیا کہ 6 رکنی کمیٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی, اور اس میں اینڈ میں بخاری میں یہ آتا ہے کہ 2 بندے ہی پھر باقی بچ گئے تھے, حضرت عثمان اور حضرت علی, اور ان میں سے حضرت عثمان کو چنا گیا. تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد الٹیمیٹلی حضرت علی نے خلیفہ بننا تھا. تو حضرت علی نے حضرت معاویہ کو کہا کہ بھئی مجھے انہوں نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے پہلے 3 خلفاء کو چنا تھا, اور اسی اصول کے مطابق کہ جس اصول پر انہوں نے ان کی بیعت کی تھی, اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں, اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں, اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے. وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی. یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ جب یہ شیعہ کو پیش کریں گے وہ کہیں گے یہ تو حضرت معاویہ کو پھکی دی تھی حضرت علی نے کہ دیکھو اگر ان 3 خلفاء کو تم مانتے ہو تو مجھے بھی تو انہی لوگوں نے چنا ہے. اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ ان 3 خلفاء کی حکومت کو صحیح سمجھتے تھے. لیکن دیکھ لیں یہ مکتوب اپنی حفاظت کر رہا ہے. یہ جو جملے ہیں کہ جس کو مہاجرین اور انصار چن لیں اور خلیفہ مان لیں تو اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی. اب جو کوئی اس شخصیت پر اعتراض کرے یا نیا نظریہ اختیار کرے اور الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی کی طرف پلٹائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا, اور اگر انکار کرے تو اس سے لڑیں گے. وہی جو قرآن میں حکم آیا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آمادہ ہو جائے. اور اسی کے تحت مولا علی نے جنگ جمل صفین و نہروان لڑی تھی. کیونکہ وہ مومنین کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے, اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے اسی طرف پھیر دے گا. اے معاویہ میری جان کی قسم, اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر عقل سے دیکھو تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے حضرت عثمان کے خون سے بری پاؤ گے, مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنے لگے ہو. اچھا اب یہ تو لکھا ہوا ہے نا, یہ تو میں نے معاویوں کی کتاب سے بھی نکال دی یہ ساری باتیں. وہ سیرت الرسول کتاب جو محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے نے لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا نہیں ہے کہ حضرت معاویہ نے جھوٹا الزام لگایا حضرت علی کے اوپر قتل عثمان کا, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بری کر دیا. اب یہ جملے یہاں پہ بھی لکھے ہوئے, اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. بخاری میں تو اتنی ہے نا کہ انہوں نے اپنے زخم کے دنوں میں 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی حضرت عمر نے. مسلم میں آتا ہے کہ وہ قاتلانہ حملے سے 1 ہفتے پہلے حضرت عمر نے خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغ نے ٹھونگے ماری ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ ان قریب مجھے قتل کر دیا جائے گا, اور اگر اچانک میں مر جاؤں تو تم نے خلافت کو 6 بندوں سے باہر نہیں جانے دینا. مسلم شریف میں ان 6 بندوں کے نام نہیں ہے لیکن بخاری میں ہے. وہ اللہ نے ان کو موقع بھی دے دیا, وہ انہوں نے خود کمیٹی بنائی, حضرت علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص, اور اس میں الفاظ ہیں یہ وہ 6 بندے ہیں کہ نبی الاسلام اپنی وفات تک ان سے راضی رہے, اور بیسیکلی یہ عشرہ مبشرہ میں سے 6 بچ جانے والے تھے. ایک اور بھی تھے سعید ابن زید, چونکہ وہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے اس لیے حضرت عمر نے ان کو رشتہ داری کی وجہ سے اس میں کمیٹی میں شامل نہیں کیا, ادروائز 7 بندے بنتے تھے. اور اس میں بھی اسکروٹنی کے بعد پھر حضرت علی اور عثمان بچے, اور اس میں حضرت عثمان کو چنا گیا, تو الٹیمیٹلی ظاہر حضرت علی نے بننا تھا. تو یہ سیم الٹیمیٹلی یہ تمام چیزیں آپ کو ملتی ہیں. پھر مسلم شریف کی اس حدیث میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں جب تم دیکھو کہ لوگوں میں سے کوئی ان 6 بندوں کی مخالفت کر رہا ہے کہ جن میں سے کسی کو خلیفہ چن لیا جائے. تو سمجھ لینا کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں اور کافر ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اسلام کی خاطر میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے. یعنی میں نے ان سے جنگیں لڑی اور بعد میں یہ مسلمان ہو گئے, لیکن ابھی تک ان کے اندر اس لیول کا ایمان نہیں گھسا جب ہی یہ ان چھ بندوں کی مخالفت کریں گے. اب یہ ہم اسائنمنٹ علماء پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ تلاش کریں کہ حضرت عمر نے کن لوگوں سے جنگ کی تھی اسلام کی خاطر اور وہ بعد میں مسلمان ہوئے, اور وہ ان چھ بندوں کی مخالفت کریں گے. اب یہ جب آپ علماء سے کریں, علماء کہتے ہیں نہیں یہ تو رومنز اور پرشینز کا ذکر کر رہے تھے. اور بھائی رومنز اور پرشینز کا کیا لینا دینا کہ مسلمانوں نے اپنا امیر کس کو چنا ہے, ان کا کیا ہمارے مشورے سے لینا دینا. یہ آپ آج والا معاملہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کی مرضی سے یہاں پہ کوئی آرمی چیف چنا جائے یا پرائم منسٹر چنا جائے. بھائی اس وقت تو سپر پاور مسلمان تھے, وہ اپنے مسلمانوں میں ان گزرے ہوئے لوگوں کی بات کر رہے تھے. بہرحال ہم آپ کو اشارتاً بتا دیتے ہیں, وہ بخاری میں 4108 نمبر حدیث موجود ہے کہ تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے اور انہوں نے خطبہ دیا تو حضرت حفصہ نے عبداللہ بن عمر سے کہا, ماں بھی لگتی تھی ام المومنین کی وجہ سے اور بہن بھی لگتی تھی, جاؤ حضرت معاویہ آئے ہیں اور ان کا جا کے خطبہ سنو, کہیں تمہاری غیر موجودگی کو کوئی نیگیٹو شمار نہ کر لیا جائے. خیر وہ وہاں جاتے ہیں تو حضرت معاویہ کہتے ہیں تم میں سے جس کو خلافت کی خواہش ہے نا وہ اپنا سینگ اٹھائے, میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اب وہ وہاں پہ جو صحابہ اور تابعین بیٹھے تھے انہیں تو پتا چل گیا یہ عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر رہے ہیں, کیونکہ ایک مشورہ یہ بھی آیا تھا نا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو ہٹا کے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنا لیا جائے. تو وہ بعد میں حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ حضرت آپ نے اس وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان سے اور ان کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, انہی کی طرف کنایہ کیا تھا, جبھی تو ان سے پوچھ رہے تھے. آج لوگ کہہ رہے ہیں نہیں وہ حضرت معاویہ نے نام تو کسی کا نہیں لیا. بھائی جدھر تک بندے پہنچے انہوں نے پتا لگ گیا, تو انہوں نہیں ابھی تک پتا لگا. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی گھوٹ کھولوں, یوں کر کے نا گھٹنوں کو اختباہ کر کے بیٹھے تھے, اور میں اس کو بھرے مجمع میں کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی خاطر جنگ کی ہوئی ہے. یہ وہی جملے جو حضرت عمر نے بولے تھے نا کہ دیکھنا ان چھ بندوں کی جو مخالفت کرے گا تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. وہ اپنے باپ والا جملہ ہی ریپیٹ کیا. اب فلنگ دی بلینکس آپ نے خود کر لینا ہے. اچھا پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لیکن میں فتنے کے ڈر سے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا, اور پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی, میں نے انہی پر اکتفا کر لیا. حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کر اپنی جان بھی بچا لی اپنی عزت بھی بچا لی. یعنی ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے, ہاں جی عبداللہ بن عمر بھی تو ماموں ہے نا, یہ ماموں جب ماموں ماموں کرتے ہیں تو عبداللہ بن عمر ماموں نہیں ہے. ہاں جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اور عزت دونوں بچا لی خاموش رہ کر. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کس قسم کا ایک حکومتی لیول کے اوپر جبر تھا کہ صحابہ کرام کی جان اور عزت بھی محفوظ نہیں تھی. باقی آپ خود فلنگ دی بلینکس کر لیجئے گا. آخری ریفرنس نمبر ہے 10, خطبہ نمبر 204. جب میدان صفین میں کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ اہل شام پر سب و شتم کر رہے ہیں, یہ وہ چیز سب و شتم, وہ جو ایک دیوبندی مولوی کہتا ہے جی تلاش کریں گے سب و شتم سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے. ہاں جی تو وہ اب ہم نے تلاش کر لیا ہے, ہم نے تو بہت پہلے سے کیا ہوا ہے, اور یہ شیعہ کے لیے تو بالخصوص ہے کہ جب جنگ صفین میں چند جذباتی لوگوں نے حضرت علی کی طرف سے گالی گلوچ کیا اہل شام کے اوپر, تو حضرت علی نے اس کے جواب میں انہیں کیا فرمایا, میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو, اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات ہے, اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ بھی یہی ہے. یعنی علمی اختلاف کرو, کرتوت بتانے ہیں. مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ مٹی پاؤ, نہ نہ نہ, انہوں نے کہا دسنا ہے انہوں نے کرتوت کے نے, انہوں نے کیا اسلامی خلافت کے ساتھ کی ہے. آج بڑی بڑی جناب خلافت کی تنظیمیں اٹھی ہوئی ہیں اور جناب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے خلافت راشدہ کو زندہ کرنا ہے. یہ بندہ ڈھونڈنا ہے جس نے خلافت راشدہ کے اوپر حملہ کیا اور آج امت پچھلے آلموسٹ 1400 سال سے ہی تکلیف کاٹ رہی ہے. تو مولا علی نے کہا کہ اس کے کرتوت اسے بتاؤ لیکن علمی طریقے سے. تم گالم گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی محفوظ رکھ, اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی کوئی صورت پیدا کر دے، اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں، گمراہی اور سرکشی کے شدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں۔ یعنی مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ان کے لیے دعا کرو، ہو سکتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کوئی سمجھ دے دے اور یہ جو میرے خلاف کھڑے ہوئے ہیں خلیفہ وقت کے خلاف یہ پیچھے ہٹ جائیں۔ مجھے بتائیں میدان جنگ سے کوئی بہتر موقع ہو سکتا ہے کہ گالی گلوچ کی جائے کہ ایک مورائل بلند کرنے کے لیے اپنی فوج کا؟ وہاں پہ تو کوئی شرعی عذر بھی ہو سکتا ہے، عام حالت میں تو چھوڑ دیں، عام حالت میں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں کہ وہ گالی گلوچ کا معاملہ کرے۔ میدان جنگ میں تو چلے بندہ کہتا ہے یار جب تلوار اٹھا لی ہے تو گالی تو اس سے چھوٹی چیز ہے، لیکن مولا علی نے کیا کہا کہ نہیں، یہ گالی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ علمی طریقے سے ان کی غلطی ان کے اوپر ہائی لائٹ کرنی ہے۔ یہ سیم خطبہ ملتا جلتا المستدرک للحاکم میں بھی اہل سنت کے ہاں موجود ہے، اس میں بھی یہ الفاظ ہے کہ اہل شام کو گالی مت دو، بلکہ ان میں جو برے ہیں انہیں برا کہو، ان کے کرتوتوں کو برا کہو۔ اور پھر مولا علی نے کہا کہ شام ہی میں یعنی الٹیمیٹلی امام مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے، یعنی وہ مولا علی نے اس اعتبار سے تعریف والا معاملہ بھی کیا، لیکن وہ اہل شام سے مراد یہ شام ہی نہیں ہے، یہ اہل شام وہ ہیں جو قرب قیامت کے اندر، وہ بعض لوگ وہ حدیثوں کو اٹھا کے تو شام کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ خطبہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے گالی گلوچ سے منع فرمایا ہے۔ اب ظاہر ہے ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا، ورنہ میں تفصیلی اس کے اوپر بھی گفتگو کرتا، بہرحال میں تھوڑا بہت تبرک ضرور دوں گا۔ میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے اور اکثر ویڈیوز میں اس کا تعارف کروایا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ یہ 72 کا ٹائٹل شہداء کربلا کی نسبت ہے، ورنہ اس میں 200 سے زیادہ حدیث ہیں، اکثر بخاری مسلم سے ہیں۔ اور اس میں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر شہادت حسین تک جتنے معاملات ہوئے ہیں نا، وہ بنو امیہ کی لکھوائی ہوئی تاریخ کی روشنی میں نہیں، احادیث کی روشنی میں، اور اکثر بخاری مسلم سے ہیں۔ اور ادر دین بخاری مسلم جو ہیں وہ بڑے بڑے جو محدثین ہیں دور حاضر کے، شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ، شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ اور باقی محدثین کی تحکیم لگی ہوئی ہے، ایک حدیث بھی کوئی ایسی نہیں ہے جس پہ صحت کا حکم نہ ہو۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث چند محدثین کے نزدیک صحیح ہے، باقیوں کے نزدیک ضعیف ہے، اور بعض احادیث ایسی ہیں جو ان کے نزدیک صحیح ہیں اور ان کے نزدیک ضعیف ہے۔ وہ میں نے ساری اس لیے جمع کیے ہیں تاکہ جن کا دل ٹھکتا ہے البانی کے اوپر وہ البانی والی روایتیں لے کے اپنا عقیدہ درست کر لے، جن کا دل ٹھکتا ہے شیخ زبیر لیزئی کے اوپر یا شیخ شعیب ارنوت کے اوپر وہ کر لے۔ میں نے ایک اور اکثر مقدمہ تو میں نے جو ہے نا وہ بخاری مسلم سے ہی بیان کر دیا، اور وہ تو میرے خیال ہے ایک حدیث ہی کافی ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی 2812 وہی حامار تقتل الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، افسوس اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ تو بخاری مسلم سے اکثر احادیث ہیں، وہ آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ٹوٹی کمند کہاں۔ اس میں یہ سب و شتم والا ٹاپک بھی میں نے ڈسکس کیا ہے، اس میں سیریل نمبر 37 سے 48 تک وہ تمام احادیث، ایک درجن کے قریب بلکہ اس سے زیادہ احادیث ہیں جن میں سب و شتم والی ساری روایتیں موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بنو امیہ کے ممبروں سے لعنت والا معاملہ ہوتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ میں نے ساری احادیث جمع کی ہیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، اب میں ان کو اگر کور کروں تو مجھے آلموسٹ ایک گھنٹہ اور لگ جائے گا۔ اس ریسرچ پیپر کو آپ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com سے، عربی میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، بنگلہ زبان میں بھی، فارسی میں بھی، پی ڈی ایف فری رکھا ہوا ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ پہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ پورے ملک میں آپ کہیں سے بھی فری ڈاک میں یہ ریسرچ پیپر اور اس کے ساتھ مزید 8 ریسرچ پیپر اور ٹوٹل 9، اور یہ 12 کا پیکج ہے، 3 اذکار کارڈ پلاسٹک پیکنگ کے اندر آپ کے گھر فری آئے گا، صرف 500 روپیہ آج کی ڈیٹ تک، کیونکہ یہ ریٹ پیٹرول کی وجہ سے ڈاک کے بڑھتے جا رہے ہیں، ہم بھیجتے بھی ٹی سی ایس ہیں جو سب سے بہترین سروس ہے، 500 روپیہ صرف ٹی سی ایس کا خرچہ لیتے ہیں، آپ کے گھر یہ فری آئیں گے سارے ریسرچ پیپرز، صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہمارا اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے 03215900162. اس کے اوپر واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے, لیکن کال کریں اس کے بعد واٹس ایپ پہ ایڈریس وغیرہ بھیج دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر یہ ریسرچ پیپرز کا سیٹ بالکل فری آ جائے گا. اس میں آپ کو یہ ساری کی ساری احادیث انشاءاللہ تعالی ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ مل جائیں گی اور آپ کو پورا مقدمہ کلیئر ہو جائے گا اس حوالے سے. ایک دفعہ دروشی پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. اچھا اور بار کتنے بندے ہیں عرفان بھائی؟ ہاں اب آپ اس طرح کریں کہ یہ جو اس والے اے سی کے پیچھے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے نا, آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ باہر چلے جائیں اور تصویر کے وقت آپ کو اندر بلا لوں گا میں, اور جو باہر والے ہیں ان کو بھی اندر آنے کا موقع دیں, ظاہر ہے وہ بھی مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہوئے نا. باہر جا کے ٹانگیں جا کے سیدھی کریں انشاءاللہ, اب تو موسم کافی بہتر ہے. آپ میں سے بھی اگر کوئی ولنٹیئرلی باہر جانا چاہتا ہے ضرور جائے. عرفان بھائی بڑی احتیاط کے ساتھ, کوئی بندہ باہر نہ رہے. آپ میں سے جو لوگ ہیں نا باہر نکلیں تاکہ ہم باقی لوگوں کو بھی موقع دیں کہ وہ بھی اندر آ کے بیٹھے. آلموسٹ آپ ڈیڑھ پونے دو گھنٹے تو بیٹھ بیٹھے ہیں نا میرے بھائی. اگلے بھی اٹھانے بھی نہیں, پچھلی اٹھا لیں اچھا میرے بھائیو, یہ جو ٹاپک ہے نا سب و شتم والا, اس میں میں تھوڑی بہت تبرکن دو چار چیزیں ضرور دے دوں تاکہ یہ بیلنس ہو جائے اس حوالے سے. دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے زوم میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے, خلافت و ملوکیت کا جواب دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے, اور اس میں ان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں ممبروں سے حضرت علی پہ سب و شتم ہوتا تھا, یہ بالکل غلط بات ہے. وہ کہتے ہیں صرف ایک ہی حدیث ملتی ہے بخاری میں جس میں سب کے الفاظ ہیں, اور سب کا مطلب ہمیشہ گالی نہیں ہوتا, کبھی گالی بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ سب سے مراد تنقید کرنا ہے. اب یہ لادہ بات ہے کہ حضرت علی کے اوپر تنقید ہو رہی ہو تو یہ اس کو بڑی آسانی سے کہتے ہیں نہیں یہ گالی نہیں دی, تنقید کی ہے, اور دوسرے کسی خلیفہ کی بات آ جائے تو ان لوگوں کی رگ پھڑک جاتی ہے. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر تو یہ تقی عثمانی صاحب نے غلط بیانی جان بوجھ کر کی ہے تو منافقت کی ہے, لیکن یہ تو بہت بڑا حکم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہوگا, لا علمی میں کیا, یعنی وہ اس ٹاپک سے لا علم ہے. اور یہی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن علماء کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں, جنہوں نے آپ کو طوطے کی طرح رٹا دیا, جی وہ سب کا مطلب گالی نہیں ہوتا, سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے بخاری کی جو سب والی حدیث تھی, یہ مسلم میں بھی موجود ہے 6229. اس میں واضح الفاظ ہیں کہ آل مروان میں سے جب ایک بندہ حاکم بنا, اور یہ بات ہو رہی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور یا ان کے بعد کی, پہلے کی نہیں ہے یہ بات, بعد کی, آل مروان تو پھر بعد میں ہی آئے, یعنی وہ جو کہتے تھے صلح حسن ہوئی تھی, صلح حسن کے بعد یہ ہوا ہوا تھا, کس طریقے سے اس صلح کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں, سہل ابن سعد السعدی کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ ممبر پر چڑھ کر حضرت علی کے اوپر لعنت کریں, نعوذ باللہ, لعنت کے الفاظ ہیں. اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو کہو لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب مٹی والے پر لعنت, نعوذ باللہ. اچھا اور ممبر پر, اب بخاری میں تو سب کے لفظ تھے, مسلم نے اس کے کھول کے بیان کر دیا. میری ویڈیوز نہیں دیکھی تھی امام مسلم نے, انہوں نے جو صحیح بات تھی وہ امت تک پہنچا دی. اب انہوں نے انکار کیا, اور جب انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دو ابو تراب پہ, تو اس پہ حضرت سال ابن سعد السعدی جو ہے وہ ہنسنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا تم اس نام کو برا سمجھ رہے ہو, اور حضرت علی اس نام سے بہت خوش ہوتے تھے. بنو امیہ کے لوگ حضرت علی کو ابو تراب کہتے تھے حکارت کی وجہ سے, مٹی والا, جبکہ یہ نام خود رسول اللہ نے رکھا ہوا تھا ان کا, اور حضرت علی نے اپنی کنیت ہی بدل لی تھی. آپ کی کنیت تھی ابو الحسن, لیکن آپ کہتے تھے مجھے ابو تراب کہا کرو, چونکہ نبی الاسلام نے مجھے ابو تراب کہا ہے. اچھا, اب بنو امیہ تو سمجھتے تھے یہ, اب ان کا علمی لیول دیکھ لیں تقی عثمانی صاحب کا, اور ان کے بڑے تھے وہ لوگ. وہ پوچھتے آگے سے سال ابن سعد السعدی کو یہ ابو تراب نام کیسے پڑا, یعنی ان کے بڑوں کو بھی کچھ نہیں پتا تھا کہ حضرت علی کی یہ کنیت ہے. یعنی یہ صرف یہ جاہل نہیں ہے, ان کے بڑے بھی جاہل تھے اس زمانے کے لوگ. تو حضرت سال ابن سعد السعدی نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں, اصل میں ہوا یوں کہ میاں بیوی ہونے کے ناطے ایک دفعہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکل گئے, جو میں اکثر کہتا ہوں کہ شریف شوہر وہی ہے کہ جب بیوی سے جھگڑا ہو تو خود نکل جائیں. ہاں, اسی طریقے سے ہی آپ اپنے معاملات کو اچھا لے کے چل سکتے ہیں. اور جا کے وہ مسجد میں لیٹ گئے ڈائریکٹ زمین کے اوپر. نبی الاسلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ ڈھونڈو کدھر گئے ہیں, تو بتایا گیا اس طرح مسجد میں وہ لیٹے میں. اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نبی الاسلام کہتے کہ علی کو بلاؤ, وہ خود حاضر ہوتے قدموں میں, لیکن نبی الاسلام نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے. اور حضرت علی مٹی میں لیٹے ہوئے تھے, نیند کی حالت میں تھے, آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. اب یہ نام اتنا ان کو پسند آیا, ان کے لیے تو یہ لائف ٹائم کی اچیومنٹ تھی نا. مجھے بتائیں ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ ہو سکتی ہے کہ اللہ کا محبوب آ کے اسے خود اٹھائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی مٹی صاف کرے. تو ان کے لیے نام تو سب سے بڑھ کر محبوب تھا, انہوں نے اپنے آپ کو ابو تراب کہنا شروع کر دیا. تو یعنی بنو امیہ جس نام کو بگاڑتے تھے وہ حضرت علی کی خوشی کا نام تھا, اور وہ اپنے زوم میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کو بگاڑ رہے ہیں. علی وہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ علی کا تو مطلب ہے اونچی شان والا, یہ تو اللہ کا بھی نام ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, لیکن وہ العلی, یہ صرف علی. تو حضرت سال ابن سعد السعدی نے ابو تراب نام کی حقیقت ان کو بتا دی. بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بنو امیہ ابو تراب کہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ تنقیص کے لیے کہتے ہیں, اور جب بنو امیہ کے لوگ سب کی بات کریں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, لعن اللہ ابو تراب. صحیح مسلم 6229, یہ غدیر خم کی جو حدیث ہے قرآن اور اہل بیت, جو چار حدیث ہیں 6225 سے لے کر 6228 تک, اس سے اگلی حدیث یہ ہے. اب ایک اور حدیث ہے بخاری میں, مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے, بخاری میں صرف اتنا حصہ موجود ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی الاسلام سے یہ بات سنی تھی کہ آپ نے فرمایا علی کی مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی اگر مولا علی امتی نبی نہیں تو غلامت کا یعنی دجال تشیائی کوئی نہیں. ہاں, اگر یہ امتی نبی کا ٹائٹل کسی کو ملنا تھا, اگر ہوتا یہ تو مولا علی کو ملتا, لیکن آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. بخاری میں اتنا حصہ ہے, مسلم میں یہ اس کا شان ارشاد بھی موجود ہے اس حدیث کا. وہ کہتے ہیں نا جی بتائیں یہ کس موقع کے اوپر فرمایا تھا, دسنے تھانوں مسلم شریف میں, کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بلایا, اور مسلم کے الفاظ ہیں 6220 نمبر حدیث, امر معاویہ, معاویہ نے حکم دیا, اور پھر پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تم ابو تراب پر سب نہیں کرتے. ابو تراب کو بھی یاد کر لینا ہے اور سب کو بھی, ہاں بالکل فلنگ دی بلینکس خود کرنا ہے. اچھا اس حدیث میں بعض لوگوں کو نا وام ہو گیا کہ وہ کام کوئی اور کہا تھا تو انکار کسی اور کام کا کیا. تو میں نے کہا تھا کہ تمہارے جو بڑے ہیں نا ابا جی روحانی ابن تیمیہ منہاج السنہ میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ سب کرنے کا کہا تو انکار کیا, مسلم میں صرف اتنے الفاظ تھے حکم دیا تو انکار کیا, اور پھر پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہیں کہ سب نہیں کرتے؟ تو ظاہر اسی کا تھا، ابن تیمیہ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا، اس نے خود ہی اس میں لکھ دیا کہ سب کرنے کا کہا۔ اب اہل حدیث روئیں بیٹھ کے، تو یہ ابن تیمیہ نے کوئی میری ویڈیوز دیکھ کے نہیں کیا تھا، حالانکہ شیعہ کے خلاف کتاب لکھی ہے منہاج السنہ، اور بیسیکلی اس روایت کا وہ جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب حضرت سعد ابن ابی وقاص، اب دیکھ لیں قسمت کی بات ہے، کدھر سعد ابن ابی وقاص اور کدھر ان کا بیٹا وہ مردود عمر ابن سعد، اور اس کے کرتوت حضرت سعد کو اپنی زندگی میں پتہ چل گئے تھے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عامر بن سعد کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس کھڑا تھا جب وہ اپنے اونٹوں کے پاس تھے اور کھیتی باڑی کر رہے تھے، اتنے میں سامنے سے ایک گھوڑ سوار آیا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس گھوڑ سوار کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کس کو کہہ رہے ہیں، تو وہ ان کا اپنا بیٹا تھا عمر ابن سعد۔ ابھی کربلا نہیں ہوئی ہوئی ہے، ہاں حضرت علی کا دور چل رہا ہے یا حضرت معاویہ کا دور۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص اپنے اس بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، عمر ابن سعد کے۔ اور اس نے آتے ہی کہا، ابا جی دیکھیں لوگ تو حکومت کے چکر میں ایک دوسرے سے لڑائیاں لڑ رہے ہیں، تو آئیں آپ بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی کوئی حصہ وصول کریں اس میں، ہاں ابا جی تسی بھی اپنا حصہ لو آ کے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اپنے بیٹے کے سینے پہ گھونسا مارا اور کہا کہ، یعنی ڈانٹا اس کو اور مکہ بھی مارا اس کے سینے کے اوپر، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو متقی ہو، غنی ہو، بے پرواہ ہو، اور ایک خاموشی کی زندگی گزارے، وہ اللہ تعالیٰ کو بندہ پسند ہے، یہ خود میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا۔ یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بعد میں حکومتی معاملات سے بالکل الگ کر لیا ہوا تھا۔ تو اب یہاں پہ مسلم شریف میں 6220، جب حضرت معاویہ نے انہیں حکم دیا، انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ آپ کو کون سی چیز منع کرتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے معاویہ، میں نے علی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین باتیں ایسی سنی ہیں کہ مجھے ایک بھی مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہو، یعنی آج کے دور میں آپ سمجھ لیں لینڈ روور سے، ہاں جی V8 سے بہتر ہو میرے لیے، ایک بھی مجھے مل جائے۔ اور یہ کون بندہ کہہ رہا ہے جو خود نبی الاسلام کا ماموں ہے، رشتے میں فاتح ایران ہے، پہلے 10 مسلمانوں میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے، اور سب سے بڑھ کر خود مولا علی گواہی دے رہے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں میں نے کسی اور شخص کے بارے میں حضور کی مبارک زبان سے یہ نہیں سنا، بدر و احد کے موقع پر نبی علیہ السلام نے کہا سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلا اللہ کی راہ میں۔ اور جس پہ حضور اپنے ماں باپ کو جمع کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہا ہے علی، علی کی ایک فضیلت بھی مجھے مل جائے، ٹھیک ہے، اور یہ لے کے بیٹھے ہوئے فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو، اور وہ لکھ رہے ہیں جی علی معاویہ بھائی بھائی، اور خدا کا نام آجے زمین و آسمان نو بلا رہے ہو، ہاں جی اسلام کے رشتے میں، اسلام پھر ساڈا نام ہی لکھ لو نال، بھائی بھائی خدا کا نام آجے، کس کو کس سے ملا رہے ہو؟ وہ ٹھیک تھا نعرہ تمہارا خلافت راشدہ حق چار یار، بالکل اچھا۔ وہ پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں سن، پہلی فضیلت یہ، وہ جو بخاری میں بھی حصہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر، پہلا اور آخری موقع تھا کہ آپ حضرت علی کو ساتھ نہیں کسی جنگ میں لے کے گئے، ورنہ ہر جنگ میں حضرت علی نبی الاسلام کے ساتھ آگے آگے جھنڈا اٹھا کے چلتے تھے، تو یہ پہلا اور آخری موقع تھا، حضرت علی کو مدینہ شریف چھوڑا تو آپ رو پڑے، تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ اے علی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں، تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے، ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ چھوڑ کر گئے تھے۔ اس سے کوئی خلافت نہیں ثابت ہوتی، کیونکہ اگر یہ اگر آپ ثابت کریں گے تو حضرت ہارون جو ہیں وہ حضرت موسیٰ سے پہلے فوت ہو گئے تھے، ان کے خلیفہ یوشوا بنے تھے، یوشع ابن نون۔ نبی الاسلام کا جو خلیفہ اور وصی ہے وہ قرآن ہے۔ تو نبی الاسلام نے یہ فرمایا، کتنی بڑی تسلی دی ہارون اور موسیٰ کی نسبت، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور دوسرا غزوہ خیبر کے موقع پر نبی الاسلام نے فرمایا، کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ اس سے بڑی بات ہے. ہم پوری رات اس شوق میں نہیں سوئے کہ کس کی قسمت میں یہ ہوگا. اور مسلم میں تو الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے. صبح نبی الاسلام نے کہا علی کی طرح بلاؤ، ان کو اشوب چشم تھا، آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، شفا ہو گئی، اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھی اور کہا کہ اے علی جب جنگ کے لیے جانا تو ان کو پہلے دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. میدان جنگ میں بھی یعنی دعوت والا معاملہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. اچھا اب یہاں سے وہ کہتے ہیں جی وہ نبی الاسلام نے حضرت علی سے مدد مانگی. مدد کہاں سے مانگی بھی، حضرت علی کی تو آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، حضور نے ان کی مدد کی، اشوبے چشم دور کیا اور اس کے بعد ڈیوٹی لگائی. تو اس طریقے سے حضرت علی کو شان کو بیان کرنا کہ نبی الاسلام کو ان کا کوئی محتاج بتانا، یہ صراحتاً گستاخی والا معاملہ ہے. اور تیسرا موقع سن، جب نجران کے کرسچنز کے ساتھ نبی الاسلام کی ڈیبیٹ ہوئی، الٹیمیٹلی قرآن میں سورہ آل عمران میں حکم نازل ہوا کہ اب ان کے ساتھ آپ مباہلے والا معاملہ کریں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی، تو نبی الاسلام نے حضرت علی، حسن، حسین، فاطمہ علیہ السلام اجمعین کو لیا اور کہا اے اللہ، اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. نبی الاسلام نے حالانکہ اس میں کیا حکم تھا، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں، کسی کو ساتھ نہیں لے کے گئے، فاطمہ کو لے کے گئے. اب یہ اسپیشل پروٹوکول ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی یہ پنجتن پاک جو ہیں یہ اعزازی اہل بیت ہیں، نا سرکار، امہات المومنین اعزازی اہل بیت ہیں، یہ حقیقی اہل بیت ہیں، وہ بھی حقیقی ہیں. یہ میں حقیقی وہ والی ٹرم نہیں جو رافضی استعمال کرتے ہیں، نہ میں وہ والی، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا ہے. کیونکہ غدیر خم کی حدیث میں ہے کہ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے اہل بیت وہ ہیں جن سے آپ کا دودھ اور خون کا رشتہ ہے. اور پھر وہ ساتھ کہتے ہیں کہ بیوی صرف اتنی دیر اہل بیت ہوتی ہے جتنی دیر خاوند کے عقد میں رہے، جب اسے وہ طلاق دے دے تو بیوی اپنے باپ کے پاس لوٹ جاتی ہے. اور یہ بات انہوں نے اس وقت کی جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ غدیر خم کی ہمیں حدیث سنا رہے ہیں قرآن اور اہل بیت، تو یہاں اہل بیت کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے مراد ہے آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس. تو یہ یاد رکھیے گا، حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین سے حضور کا رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ خونی رشتہ تھا. بیویوں سے آپ کا رشتہ ٹوٹ بھی سکتا تھا، الحمدللہ نہیں ٹوٹا. ہاں دنیا اور آخرت میں وہ ہماری مائیں اور نبی الاسلام کی بیوی ہیں. لیکن یہ صحابی نے یہ بات کی یہ بتانے کے لیے کہ حقیقی اہل بیت وہ ہوتے ہیں جن سے آپ کا خون کا رشتہ ہوتا ہے، اور بیوی سے جو آپ کا رشتہ ہوتا ہے وہ خون کا نہیں ہوتا، وہ اعزازی رشتہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بھی اہل بیت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ میں چیزیں ساتھ اس لیے کلیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ آپ نے افراط و تفریط سے بچنا ہے. تو اہل بیت والے معاملے میں نبی الاسلام نے حسن و حسین، سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کو اپنے ساتھ لے کے آئے اور کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. یہ فضیلت سنائی، مسلم شریف میں تو حدیث ختم ہو جاتی ہے. یہی حدیث 100% اسی سند کے ساتھ امام نسائی نے اپنی کتاب سن نسائی الکبریٰ میں لی ہے، اس کا الگ سے چیپٹر چھپ چکا ہے خصائص علی. وہ ہمارے جہلم شہر سے ہی شیخ زبیر صاحب کے اسٹوڈنٹ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری حافظہ اللہ تعالی، ہم تو احترام سے ان کا نام لیں گے، تو انہوں نے اس پہ تحکیم لگائی ہوئی ہے. اس میں آگے الفاظ ہے، تحکیم کی تو ضرورت نہیں، اس کی سند ہی مسلم شریف والی ہے. اس میں آگے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے پھر حضرت معاویہ جتنے دن مدینہ شریف رہے حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ میرے باپ نے جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا تھا. اب اس نے امام نووی کا بھی پول کھول دیا. امام نووی نے مسلم شریف کی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ وہ حضرت معاویہ تو بیسیکلی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں حضرت علی کو، آپ مجھے حضرت علی کے فضائل سنائیں تاکہ میں لوگوں کو قائل کروں. دیکھو کڈی لمبی جناب دفاع کرتے تھے. تو وہ حدیث نے بتا دیا کہ وہ جتنے دن پھر ادھر رہے انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہیں بولا. یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی اس کا ایک طریق موجود ہے. اس میں چوتھی فضیلت بھی ہے، من کن تو مولا ہوں فہذا علی یون مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور ابن ماجہ میں تو الفاظ ہیں سعد غصے میں آگے اور کہا تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے. ابھی کہیں گے انجینئر صاحب بھی غصے میں آئے، بھائی اسی طریقے سے بات کی ہوگی نا، تارے جمیل کے سٹائل میں تو غصے میں نہیں آئے ہوں گے. اور عربیاں کا غصہ اللہ معافی دے، آتے پٹھانا نو ویکھیا تسی انج عربی ہون بھی آپس ہی نارمل بھی گفتگو اس طرح کرتے جے، اور عربی جب غصے میں ہو توبہ توبہ تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے بارے میں یہ فضائل ہے. اب یہ احادیث الحمدللہ میں نے یہ ساری بڑی ترتیب کے ساتھ اس میں ڈالی ہوئی ہیں. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیشہ الحمدللہ اس حوالے سے دافع رہے. اسی سنن نسائی الکبریٰ کے چیپٹر خصائص علی میں کچھ لوگ حضرت سعد کو ملنے آتے ہیں، اور یہ آخری بدری صحابی ہیں، 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان کے بعد کوئی بدری صحابی دنیا میں نہیں رہا تھا، یہ حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں. اور ان کی قبر جو ہے وہ مدینہ شریف کے اندر ہے. یہ جو چائنا کے اندر کو قبر مشہور کی ہوئی ہے وہ جعلی ہے، وہ ان کی قبر نہیں ہے. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی چیپٹر میں سنن نسائی الکبریٰ کے خصائص علی ولی میں آتا ہے، کچھ لوگ ملنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تم لوگ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کرتے ہو. تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، انہوں نے کہا معاذ اللہ، یہ معاذ علی، معاذ اللہ علی سرکار الگ معاملہ نہیں، ان کا معاذ اللہ. ہم سعد ابن معاذ جب بولیں گے وہ میم کے اوپر پیش کے ساتھ بولا جاتا ہے، ان کا معاذ اللہ ہم کیوں ایسی حرکت کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اگر میرے سر پر آرا رکھ دیں میری مانگ پر اور مجھے دھمکی لگائیں کہ سعد تیرے دو ٹکڑے کر دیں گے اور تو علی کے بارے میں کوئی برا جملہ اپنی زبان سے نکال تو میں اپنے دو ٹکڑے کروا لوں گا، لیکن میں علی کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ نہیں بولوں گا، کیونکہ جو کچھ میں نے رسول اللہ سے اپنے کانوں سے سن رکھا ہے علی کی شان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ عنہ. یہ سعد ابن ابی وقاص، اور بیٹا دیکھ لیں جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا، یہاں پہ بھی بیٹے کے آپ کرتوت دیکھ لیں. اس کے علاوہ بھی کئی ایک احادیث ہیں، وہ بیان کیا تو کافی ٹائم لگ جائے گا، میں اسے کنکلوڈ کرتا ہوں. ایک تو اپنی ماں کی اس حدیث کے اوپر، سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے فضائل صحابہ، اس کے اندر بھی موجود ہے، الموجب الصغیر الطبرانی کے اندر موجود ہے کئی کتابوں میں. انہوں نے کہا کہ لوگوں تمہارے ممبروں سے رسول اللہ پر گالیاں بکی جاتی ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ کون ایسا ہوگا جو یہ کام کرے. انہوں نے کہا تم یہ نہیں کہتے ہو کہ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پر تم سب و شتم نہیں کرتے، جبکہ میں رسول اللہ کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ علی سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ کیا کرتے تھے، لہذا جب تم یہ کہتے ہو نا علی اور اس کے محبت کرنے والوں پر لعنت یا ان پر سب و شتم کرتے ہو تو گویا تم رسول اللہ کو گالی دے رہے ہوتے ہو. ہاں یہ الگ سے بھی ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر، اس کی صحت میں اختلاف ہے، کچھ محدثین صحیح مانتے ہیں کچھ ضعیف، لیکن وہ اس میں فٹنگ بیٹھ رہی ہے. اسی لیے ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے مسند احمد کی جب یہ حدیث مشکات میں آئی ہے نا تو انہوں نے اس کے فٹ نوٹ پہ مسند ابی یالہ کے ریفرنس سے یہ روایت لکھ دی ہے کہ تمہارے ممبروں سے حضرت علی کے اوپر جو سب و شتم والا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن وہ حدیث کو چونکہ وہ ضعیف سمجھتے تھے اس کو سپورٹیو حدیث انہوں نے لکھ دی کہ من سب علی جن فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. تو میں نے یہ طریقے لبیک والوں کو کہا تھا کہ اس کے آگے اپنا نعرہ جوڑ لو پھر، کہ من سبا نبی گن فقتلو، جس نے علی کو گالی دی اس نے نبی کو گالی دی، اور جس نے نبی کو گالی دی فقتلو. ہاں اڑ تکو کہ کس نے تو یہ کرنا ہے، لیکن چھڑنا کوئی نہیں جی. ہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. ہاں دین میں سب پھر برابر ہیں جب جرم کوئی کرے گا تو. بہرحال وہ روایت تو خیر کمزور ہے، میں نے اس کے پرلادہ سے ایک گفتگو کی بھی ہے، منصبہ نبیین والی روایت جو ہے یہ اصول محدثین پہ ثابت نہیں ہے. ہاں فساد فی الارض کے تحت جو کوئی عادی گستاخ ہو آپ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. تو بہرحال یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ ممبروں سے بھی ہوتی تھی، اور ان کے اوپر تحکیم میں نے خود نہیں لگائی، اس فضائل صحابہ والے چیپٹر میں بھی تحکیم غلام اسوہ ظہیر صاحب کی لگی ہوئی ہے. اور انہوں نے باقاعدہ اس کی تخریج کر کے اور کتابوں کے بھی نام لکھے ہیں کہ فلاں فلاں کتاب میں بھی یہ روایت موجود ہے. آخر میں میں سعد ابن ابی وقاص کی حدیث پہ ہی اسے اینڈ کرتا ہوں. المستدرک الحاکم میں موجود ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے بازار سے گزر رہے تھے, انہوں نے ایک گھوڑ سوار کو دیکھا کہ اس کے گرد مجمع جمع ہے اور وہ حضرت علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے مدینہ شریف کے اندر. آپ اندازہ کریں. اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا, امام زہبی نے بھی موافقت کی. تو سعد ابن ابی وقاص اس مجمع کے قریب ہے, جب لوگوں نے دیکھا کہ سعد ابن ابی وقاص ہے تو لوگوں نے راستہ کھول دیا, ظاہر سینئر صحابی تھے, تو وہ مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھے اس گھوڑ سوار کے پاس آئے اور کہا کہ تو کس بنیاد پر علی ابن ابی طالب کے اوپر یہ تبرہ کر رہے ہیں؟ اور پھر وہاں سعد ابن ابی وقاص نے خطبہ دیا اور کہا مجھے بتا کیا علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص نہیں جو رسول اللہ پر ایمان لایا؟ کیا علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص نہیں ہے جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی؟ کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کا داماد نہیں تھا؟ کیا ہر جنگ میں سب سے آگے رسول اللہ کا جھنڈا اٹھا کر علی ابن ابی طالب نہیں چلتے تھے؟ کیا دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبتی رکھنے والے علی ابن ابی طالب نہیں تھے؟ اور انہوں نے کئی فضائل ذکر کیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی, ایک انہوں نے اپنے جعلی ولی بنائے ہوئے نا, یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کی گستاخی کر رہا ہے, اپنی قدرت کا کرشمہ اسی وقت دکھا. بس مستجاب الدعوات ہے, اتنی الفاظ نکلے اسی وقت اس گھوڑ سوار کا گھوڑا بدکا اور اس نے اس گھوڑ سوار کو زمین پر پٹکا, وہاں پہ ایک پتھر تھا اس پہ اس کا بھیجا لگا اور وہیں پہ وہ حرام موت مر گیا. یہ ہے کرامت. کہتے ہیں جینے صاحب کو کرامت سنا ہے, اے کرامت ساڈے بزرگاں دی کرامت ہوئی کدے نال؟ تواڈے بزرگاں نال. ہاں مزہ ہے نا. ہاں ساڈے بزرگاں دی کرامت تواڈے بزرگاں ہوتے ہو گئی. ہاں آج دیکھ لینا, مطلب جو آج ہمیں زبان بھی نہیں کھولنے دے رہے اور زبان ہم کیا کھول رہے ہیں, قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے یہ اپنے ان بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں. تو آندہ کوئی کہنا کہ کوئی کرامت نو مندے ان کو, ہاں جی بالکل مندے ہیں جی, سن لو تے. تو پھر ان کو انشاءاللہ تعالی نا ایک میسج بھی پہنچ جائے گا, ان کو بات سمجھ بھی آ جائے گی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے جانصار اہل البیت علیہم السلام, خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ محشور فرمائے, اور ان کے دشمنوں کے عقائد اور نظریات سے ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے. صلوا علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. ریئل ٹائم آپ کے جو کوشچنز آئے ہیں پرچیوں کی شکل میں, میں ان کے جوابات دوں گا ورڈک کی شکل میں, تفصیلی جو ہے وہ میں ویڈیو ریفر کروں گا. اگر عورت کے لیے چہرے کا پردہ فرض ہے تو یہ کیسا فرض ہے جو حرم میں جا کر ختم ہو جاتا ہے, حالانکہ اور کوئی بھی فرض, یا کیا لکھا ہوا ہے, مزید ورتھ فل ہو جاتا ہے. بھئی اور چیزیں بھی ہیں, مثال کے طور پر احرام کی حالت میں آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے, آپ بال نہیں کاٹ سکتے, نہ ضروری بال نہ غیر ضروری بال, آپ میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کر سکتے جس کے اوپر مسلم شریف میں ثواب کی بشارت ہے. تو آپ کو صرف یہ بیچ میں چہرے کا پردہ ہی نظر آیا, باقی پابندیاں بھی اس میں ہیں. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نقاب اتار دو, موزے اتار دو, دستانے اتار دو, پگڑیاں اتار دو, ٹوپیاں اتار دو احرام کی حالت میں. تو یہ ایک پروٹوکول ہے. اب وہاں پہ پردہ کیا ہے؟ نگاہ کا پردہ ہے. آپ نے صرف پردے کو ایمفسائز کیا ہے, اس کے علاوہ بھی ایک بڑی خطرناک چیز ہے اور وہ ہے طواف کعبہ میں مرد و عورت کا اکٹھا چلنا. اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی عام حالت میں تو نبی علیہ السلام نے عورتوں کی صف کو علیحدہ بتایا, طواف کعبہ میں مرد و عورت کٹھے کیسے چل سکتے ہیں؟ بھئی وہاں کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ مشروع فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ازمائش رکھی ہے وہاں پہ، اور ظاہر ہے کہ ایک بھیڑ والا معاملہ بھی ہوتا ہے، ایک بڑی کلوز، تو ایک آسانی دے دی اس حوالے سے، اور اس کو کہ وہ چہرہ عورت کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن عورت کا چہرہ کھلا ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ عورت کو دیکھ سکتے ہیں. نگاہ کا پردہ تو قرآن میں پہلے آیا ہوا ہے سورہ نور میں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. مدرسے میں قبر بنانا جائز ہے؟ ہاں بنا سکتے ہیں، مسجد کے اندر قبر نہ بنائیں، اور ایسی جگہ پہ نہ مدرسے میں بنائیں جہاں وہ سامنے نماز کی حالت میں آ رہی ہو، تو بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بارڈر پر فوجیوں کی نمازیں جھڑپوں کی وجہ سے رہ جاتی ہیں، تو جمع کر لیا کریں، رہنمائی کا فرما دیں، رہنمائی تو اتنی کی ہوئی ہے، نمازوں کو جمع کر لیں. اور اگر کوئی بہت زیادہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے تو وہ بخاری مسلم میں ہے، نبی الاسلام کی ایک دفعہ زہر اثر مغرب بھی رہ گئی تھی، پھر عشاء کے وقت میں جا کے چاروں نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی تھی. اس طرح کی صورتیں حال آ جائے تو اس میں پھر چھوٹ ہے. ہر انسان کا رزق فکس ہے، یا محنت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. دیکھیں رزق تو فکس ہے، لیکن ساتھ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ہارڈر آم ہے، اسے نہیں ملے گا، اور یہ محنت کرے گا تو میں اسے یہ دے دوں گا. جی اسی طرح ہی ہے، دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے اور عمر دراز ہو جائے تو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، حسن سلوک کرے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عمر تو فکس ہے، بھئی یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے گا اتنے سال میں اس کی عمر بڑھا دوں گا. ہاں یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ والا معاملہ ہو کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. باقی محنت تو کرنی ہے جی، محنت کے بغیر تو کچھ نہیں ہے. کیا مرنے کے بعد شکل کا بگڑ جانا کیسا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. شکل کو بگڑنا چھوڑ دیں، لوگوں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں بم دھماکوں میں، ایئر کریش کے اندر. صحابہ کرام کتنے تاؤن کے مرض میں شہید ہوئے ہیں، تاؤن کے مرض میں اتنے موٹے موٹے پھوڑے پورے جسم پہ نکلتے ہیں. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. کوئی ٹائلٹ میں مر جاتا ہے اور کہتے ہیں جی یہ اس کا کرائٹیریا ہے کہ اس کے غلط ہونے کا. اور اللہ کے بندو، ہارٹ فیل کسی جگہ بھی انسان کا ہو سکتا ہے. اگر قرآن و حدیث میں کہیں لکھا ہے پھر آپ ہمیں پیش کرو، یہ اس طرح کے جذباتی جملے نہ بولا کریں. ایک صحابی نے اپنی گستاخ بیوی کو قتل کر دیا تھا، یہ پیش کرتے ہیں. اس کے اوپر میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں جی، اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ ایک روایت ہے، اس کے بھی اوپر بھی دو تین روایتیں ہیں، ان کے اوپر صحت میں بھی اختلاف ہے، اور اس کا معاملہ یہ نہیں ہے. آپ گستاخ رسول کی سزا والی میری ویڈیو دیکھ لیں. اگر جنت جہنم کا فیصلہ قیامت کے بعد ہونا ہے تو نبی علیہ السلام نے واقعہ معراج پر کن لوگوں کو دیکھا تھا؟ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وقت میں ٹریول کر کے پہلی وہ ساری چیزیں دکھا دی تھی، اور دوسری چیز بخاری مسلم میں یہ بھی آیا کہ نبی علیہ السلام کو عذاب قبر دکھایا گیا، اور سورۃ المومن میں آیا کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر وہ بڑے عذاب پر پیش کیے جائیں گے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک عذاب کی قسط مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک بھی ہے. قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے؟ تو عین ممکن ہے کہ یہ والا منظر دکھایا گیا ہو جو ان پہ برزخ کا عذاب ہو رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ نبی الاسلام کو بعد میں آنے والا وقت پہلے دکھا دیا گیا ہو. جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی الاسلام نے کہا کہ میں نے خواب میں دجال کو دیکھا جو مدینہ شریف کے باہر چکر لگا رہا تھا، اندر تو داخل نہیں ہو سکے گا، تو حالانکہ وہ تو ابھی ظاہر ہی نہیں ہوا. نبی الاسلام کو قرب قیامت کا وہ وقت پہلے دکھا دیا گیا، تو ایسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. آپ نے بتایا تھا جنت میں کن فیکون کی صفت حاصل ہوگی، لیکن احادیث میں آتا ہے کہ شہید خواہش کرے گا کہ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. تو یہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. یہ وہ خواہش ہے جو اللہ تعالیٰ کے رول کو توڑ رہی ہے نا. اللہ اپنا رول تو نہیں توڑتا نا. لا تبدیل علی کلمات اللہ، وہ مسلم شریف میں واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ خواہش تمہاری پوری نہیں ہوگی کہ تم دنیا میں واپس جا سکو. اب یہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا نا کہ یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی. جو چیز اللہ کے رولز ہیں نا وہ اسی طریقے سے رہیں گے. اور اسی پہ میں نے ایکسٹراپولیٹ کرتے ہوئے کہا ہے نا، اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی مردوں کو حوریں ملیں گی عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے کہ ایک مرد کے انڈر تو کئی عورتیں ہو سکتی ہیں، ایک عورت کے لیے کئی مرد نہیں ہو سکتے، تو پھر اب کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو مرد بنا دے اور اسے حوریں دے دے، ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ رول ٹوٹنا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ رول ہے، ہاں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی کو آپ کا خاوند بنا دے اگر آپ کی بیوی نے یہ زیر لگا دی کہ ہوں اے میری زنانی بن کے رہے، ہاں اے خیر کرو، ہاں اگر تھیوری آف بگ بینگ آنے والے وقت میں رد ہو جاتی ہے جیسا کہ سائنسدان اس پر بحث کر، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک یہ تو چیز ہوتی رہتی ہے، اس کا خدا سے کیا تعلق اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ تو کل یومن ہوا فی شان، ہر دن نئی شان سے ابھرتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ بیک وقت کئی تھیوریز کسی خاص پرابلم کے لیے تو صحیح رزلٹ دیں، اس کے بعد رزلٹ ختم ہو جائے ان کے، مثلا اگر آئنسٹائن نہ آتا تو ہمیں کبھی نہ پتا چلتا کہ نیوٹنز کے لاس کے اندر کتنا بڑا فالٹ موجود ہے، وہ تو اس نے آ کے گریویٹی والا معاملہ ہی بدل دیا کہ بھئی یہ اگرچہ نیوٹن کے جو گریویٹیشنل فورس کے پوائنٹ آف ویو سے کیلکولیشنز اور فارمولے ہیں وہ رزلٹ بالکل ٹھیک دے رہے ہیں، انہی رزلٹس کی بنیاد کے اوپر ہم چاند پہ بھی پہنچ چکے ہیں، ہم نے راکٹ کی جو اسکیپ ویلاسٹی نکالی ہے کہ زمین کی کشش ثقل سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو اتنی ویلاسٹی چاہیے، سب کچھ نیوٹن کی کنٹریبیوشن کے اوپر ہوا ہے، لیکن یہ تو 1905 میں جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی سامنے آئی ہے تو پتا چلا ہے کہ بھائی یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، اس زمین سے آپ باہر نکل جائیں تو گریویٹیشن کے سارے لاز فیل ہیں، وہاں پہ پھر آئنسٹائن کی تھیوری چلتی ہے، اب یہ ایک قدرتن یہ چیز ہے کہ زمین پہ دونوں بیک وقت صحیح کام کرتی ہیں، لیکن جب آپ زمین سے باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ سارے لاز جو گریویٹیشنل فورس کے پوائنٹ آف ویو سے نیوٹن نے وہ جو چیزیں ڈیفائن کی ہوئی ہیں وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتی، تو ہو سکتا ہے کوئی آنے والے وقت میں اس سے زیادہ کوئی اس کا راز کھل جائے جس میں آپ کو پتا چلے کہ اتنی بات یہ درست تھی لیکن اس کے ساتھ یہ والا ایلیمنٹ مسنگ تھا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی زندگی کا سب سے اہم سبق آپ نے کیا سیکھا ہے؟ میں نے تو میرے بھائی ایک ہی بات سیکھی ہے زندگی سے کہ آپ خدا کو سیریس لیں، اور یہ خدا کو سیریس لینا یہ ہے کہ خدا نے جو آسمان سے وحی کی شکل میں اپنے انبیاء کے ذریعے چیزیں نازل کی ہیں نا، آپ ان کی تلاش میں رہیں، ورنہ یہ بابے آپ کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑیں گے، ہاں اور میری زندگی کا جہاد بھی ان بابوں کے خلاف اسی لیے ہے، انہوں نے ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ کن نظریات کے اوپر لگایا اور وحی سے دور کیا، میری زندگی کا نچوڑ یہ ہے، اور یہی میں سب کو سکھاتا ہوں کہ وحی کے ساتھ جڑے، کیونکہ انسان کی عقل کی تکمیل وحی کے بغیر نہیں ہو سکتی، کیا سائنس اور مذہب میں ہم آہنگی ہے؟ ہاں جی کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، ہدایا وکٹری چینل پہ چلے جائیں آپ تو ساری ویڈیوز موجود ہیں، جو اسٹیبلش فیکٹس ہیں وہ تو بالکل فٹ اینڈ بیٹھتے ہیں، کیا پاکستان کا ہندوستان سے جدا ہو کر علیحدہ ہونا ایک غلط فیصلہ تھا؟ نہیں، کوئی غلط فیصلہ نہیں تھا، اس وقت کے جو سرکمسٹانسز تھے اس میں یہ بہت بڑی غنیمت تھی جو کچھ ہو گیا، ایک آئیڈیل جو سچویشن ہے وہ تو ظاہر نہیں ہو سکی، لیکن اس سے کم درجے کی جو چیز ہے وہ اب آپ دیکھ لیں، ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمارے ساتھ مل جاتے تو ہماری تعداد زیادہ ہوتی، تینوں بھائی آپ بنگلہ دیش پاکستان اور انڈیا کی آبادی ملا بھی لیں تب بھی آلموسٹ ہم سے دگنے ہیں اس وقت بھی ہندو، تو ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے پرابلم وہیں پہ ہی رہنا تھا، ہم نے کوئی تعداد میں زیادہ نہیں ان سے ہو جانا تھا، حکمران فاسق فاجر ہو تو اس کے خلاف مسلح یا غیر مسلح بغاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں، مسلح بغاوت تو نہیں کر سکتے، آپ نے علمی طریقے سے ہی معاملات کو لے کے چلنا ہے، مسلح بغاوت کرنے کا نقصان ہوتا ہے اور نہ اسلام کو یہ مطلوب ہے جب تک کہ کفر واضح طور پر کسی سے نظر نہ آ جائے، مذہب کیوں ضروری ہے؟ اگر اخلاقیات کی وجہ سے تو مشاہدہ یہ کیا گیا ہے کہ مسلمان معاشرے اخلاقی طور پر سب سے کمزور ہیں، اخلاقیات تو ایک چیز ہے نا جی، اصل چیز یہ کہ خدا ہماری ضرورت ہے، خدا سے ہم بھاگ نہیں سکتے، مذہب اس لیے ہماری ضرورت ہے کہ ہم نے مر کے خدا کے پاس پہنچنا ہے، اگر ہمیں موت نہ آتی اگر ہم بدحال نہ ہوتے، اگر رزق ہماری بیسک نیڈ نہ ہوتی تو خدا ہماری ضرورت نہ ہوتا. ہمارا مر جانا، ہمارا بدحال ہو جانا، بدحال ہونا یعنی جوانی سے بڑھاپے کی طرف چلے جانا، طاقت سے کمزوری کی طرف چلے جانا، یہ اتنی بڑی کمزوری ہمارے ساتھ اٹیچ کر دی گئی ہے کہ خدا ہماری ضرورت ہے. اور اگر ہم خدا کو سیریس نہیں لیتے تو ہم بھاگ تو سکتے نہیں ہیں. تو باقی آپ نے جو کہا اخلاقی طور پر، ظاہر ہے کہ یہ معاشرے جو آپ کو آج اتنے پاورفل نظر آ رہے ہیں، یہ معاشرے سینکڑوں سال میں ڈیولپ ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں. ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی کے ساتھ، ہماری سب سے پہلی بدقسمتی تو یہ ہوئی کہ جو بانی پاکستان تھے ان کی ڈیتھ فوراً ہو گئی، ان کو موقع نہیں ملا کہ کوئی معاملات کو سیدھا کر کے جاتے، اور بعد میں جو کچھ ہوا آپ کو پتا ہے. لیاقت علی خان صاحب آئے، وہ بھی مخلص ساتھی تھے ان کے، لیکن انہوں نے بھی اپنے مخالفین کو سیاسی طور پر کچلا. اس کے بعد ایوب خان بلا نازل ہو گئی، اور آج تک ایوب خان کی روحیں اساروں میں گھسی ہوئی ہیں اور ہم بھگت رہے ہیں. بس یہ وجہ ہماری، ہمارے علاقے کے پیر کہتے ہیں کہ ابھی آپ کی عمر دین اسلام پڑھنے پڑھانے والی نہیں ہے. میری عمر 19 سال ہے. اچھا جی، پیر پکڑنے والی عمر ہے، پڑھنے پڑھانے والی نہیں ہے. اچھا اچھا، یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. آج تک کسی نے کہا فضائل اعمال ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ تو یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث، یعنی جس رب نے ہمیں قرآن دیا، اسے اپنی بات اپنی مخلوق کو سمجھانی نہیں آئی ہے. ہمارے مولوی اتنے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ ان کی کتاب پڑھ کے آپ گمراہ نہیں ہو سکتے، اللہ کی کتاب سے گمراہ ہو سکتے ہیں. یہ مطلب نکلتا ہے اس کا سیدھا سیدھا. آپ فیصلہ کریں یہ لوگ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، اور میں کتنا شریف انسان ہوں کہ میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ نرم ہی کوئی نہیں ہے. کیا کسی شیطانی وسوسے کی وجہ سے نماز چھوڑنا شرک ہے؟ نماز تو کبھی بھی نہیں چھوڑنی، وسوسہ آتا رہے کوئی فرق نہیں. آپ اس کو ریجیکٹ کرتے نہیں، ریجیکٹ اس معنوں میں نہیں کہ آپ نے اسے سوچنا ہے، آپ نے اپنی نماز کے اوپر توجہ دینی ہے. شیطانی وسوسے اور ان کا علاج میری ویڈیو دیکھ لیں. ہم شیعہ کی نماز کے طریقے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم دوسری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. شوافے بھی اٹھاتے ہیں، جائز ہے. ہمارے نزدیک نبی علیہ السلام نے صرف 1 مہینے تک یہ قنوت پڑھی تھی، آپ کا مستقل عمل نہیں تھا. لیکن اگر کوئی کر بھی لیتا ہے تو یہ کوئی فرائض کو توڑنے والی چیز نہیں ہے. آپ نے ہر فرقے کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو آپ شیعوں کے قریب آ کے انہیں کیوں نہیں جانتے؟ ان کا ایک عقیدہ کیا ہے؟ میرے سے زیادہ شیعہ کو کون جانتا ہے؟ آپ کے سنیوں کے مولیوں کو نہیں پتا تھا شیعہ کیا ہے، اور شیعہ کو نہیں پتا تھا سنی کیا ہے. دونوں کو بتا دیا. آج بھی آپ نے سن لی ویڈیو. جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. امام بخاری امام مسلم کا تعلق سنی فرقے سے تھا، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سنی فرقے سے نہیں تھا، سنی منہج سے تھا. ہاں جی بالکل. سنی فرقہ وہ ہوتا ہے کہ جو بخاری مسلم پڑھنے کو کہتا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں، ایک اہل حدیث بچارے بچے ہوئے تھے اس فتنے سے، وہ بھی ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت کہہ لیں. یہ تو برکت ہی تھی، ان پہ نحست پڑھ کے نازل ہو گئی. بارش تو رحمت ہی ہوتی ہے، گندگی کے ڈھیر پہ پڑے تو تعفن پھیلتا ہے، اور دوسری زمین پہ کھیت اگاتے ہیں تو وہ ان کے ڈھیر کے اوپر جب یہ ہمارے پلیٹ فارم کی بارش پڑی ہے تو ان کا تعفن بھی باہر نکلا ہے، اور آپ کو پتا چل گیا کہ یہ بھی کوئی سنی منہج کے اوپر نہیں ہے، یہ سنی فرقے میں. اللہ ہمیں سنی اور شیعہ فرقوں سے بچائے. ہاں، اور ہمیں مسلم مارے. آمین. میرے والد صاحب ستاروں پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، تو ان کو اس طرف سے کیسے ہٹایا جائے؟ علم نجوم والی میری ویڈیو دکھائیں، اس میں واضح حدیث ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر فجر کے بعد اپنے صحابہ کرام کو خطاب کیا اور فرمایا کہ جانتے ہو ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھ سے کیا کہا؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ ذرا یہ خوش نصیبی کا لیول دیکھیں، اللہ وقت پیغمبر سے بات کر رہا ہے اور پیغمبر اس وقت کہہ رہے کہ ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھ سے ایک بات کی ہے. اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے دو حال پر صبح کی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ جو رات کو بارش ہوئی تھی یہ فلاں ستاروں کی چال کی وجہ سے ہوئی تھی. ان لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کی حالت میں صبح کی ہے، اور شیطان پر ایمان لاتے ہوئے اور ستاروں پر ایمان لاتے ہوئے، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے کہا یہ اللہ کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں. باقی جو علم نجوم ہے اس میں جو وہ والا پورشن ہے جو شیاطین سن کے ان کے کانوں میں نجومیوں کے ڈالتے ہیں، وہ پوری تفصیلات اس ویڈیو میں دیکھیں، علم نجوم اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں. محدود زندگی میں کیے گئے جرم کی سزا لامحدود زندگی تک کیوں ہے؟ جی اس کا جواب آج آ چکا ہے، یہ صرف شرک کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں. صحیح حدیث اور صحیح اسناد والی حدیث میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق اس دن سے آیا جب سے بنو امیہ ننگی ہوئی ہے. پہلے یہ فرق کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ اس طریقے سے آیا ہی نہیں تھا. صحیح سند والی حدیث کو ہی ہم صحیح مانتے ہیں جب تک کہ جرا مفسر کسی حدیث کے اوپر نہ ہوئی ہو کہ اس کا متن غیر محفوظ ہے یا کوئی منکر روایت نہ ہو جائے. باقی جن روایتوں نے بنو امیہ کی منجی ٹھوکی ہے وہ صحیح سند بھی ہے اور صحیح المتن بھی ہیں الحمدللہ، اور صحیح بھی ہیں. نماز میں آیت کی ترتیب کیوں لازمی ہے؟ آیت کی ترتیب تو لازمی ہوگی، ظاہر ہے ایک آیت کو آپ آگے پیچھے کریں گے تو مطلب ہی کچھ اور بن جائے گا. میرے خیال آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے سورتوں کی ترتیب. سورتوں کی ترتیب کوئی لازمی نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء پڑھی، دوسری میں سورہ آل عمران پڑھی. تو ترتیب آگے پیچھے ہونے سے نہ تو سیدہ صاحب واجب ہوتا ہے نہ گناہ ہے. مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز ہو سکتی ہے بغیر اذان کے، اور جب جمع کریں گے ایک اذان اور دو اقامت ہوں گے. بغیر اذان کے بغیر عشاء کو نماز نہیں ہو سکتی. اذان کے بغیر اذان ہونا ضروری ہے؟ نہیں، اذان ایک ہوتی ہے نا، جب نمازیں جمع ہوتی ہیں تو اذان ایک ہی ہوتی ہے، یہ تو سب کا اتفاق ہے. حج کے موقع کے اوپر بھی ایک ہی اذان ہوتی ہے، زہر و عصر کی بھی اور مغرب و عشاء کی. دنیا میں جب کہیں توہین مذہب کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس موقع پر اس کو کنڈیم کرتے ہیں، جبکہ اس موقع پر آپ بعد مولویوں مسلمانوں پر ہی تنقید کرتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے جی، یہ آپ نے جھوٹ لکھا ہے. مولویوں پر بھی تنقید کرتا ہوں، یہ نہ کریں. دیکھیں وہ کیسے راجہ بھائی آئے تھے، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا، میں نے سنا تھا انہوں نے میرے خلاف کوئی ویڈیو بنائی ہوئی تھی نوپور شرما والے مسئلے کے اندر، تو یہاں سے وہ سیٹسفائی ہو کے اٹھے نا. کوئی کاؤنٹر کوشچن جو میں نے ان کو ایڈریس نہ کیا ہو، بعد میں جا کے جو مرضی بات کریں، وہ بعد میں باتیں پتا کیا ہوتی ہیں، وہ مولوی کہتے ہیں وہ منڈی ٹکوایا زاڑی، اے بول بھائی، جڑا بولنا سی آتے بول. تو نوپور شرما والے مسئلے میں بھی کیا میں نے ان کے تمام اعتراضات کے جواب نہیں دیے؟ اور ہیڈ لائن کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کی تھم نیل کے اوپر، بی جے پی کی گستاخ عورت، اور یہ کہہ رہے ہیں اسے سپورٹ کر رہا ہے. اور اس نے جو تین اعتراض کیے میں نے ان کے جواب دیے، تمہارے مولویوں کو تو جواب دینے کی توفیق ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس نے پوچھا کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد میں نے مسلمان کو کہا کہ تو نے جو ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کیا ہے نا یہ غلط ہے، قرآن کی روح سے بھی، جہاں پہ تمہیں پتا ہونا کہ یہاں گستاخی ہونی ہے تم نے وہاں پہ بیٹھنا بھی نہیں، دوسرا تم نے اس کو کیوں چھیڑا وہاں پہ. وہ کہتا ہے جی وہ پہلے بھی گستاخیاں کر رہی سی، انہیں کرنی سی، پہلے ہی انہیں ارادہ کیتا سی، یہ خام خام مسلمان دے متھے لگ گیا. بھائی خام خام مسلمان کے متھے لگا، یہ آپ جسٹیفیکیشن جو مرضی دیں، اس وقت تو اس نے اسے موقع پرووائڈ کیا، اس کے بعد وہ بھونکی نہ کرتا نا. اور دوسرا اسلام کی روح سے تو اسے وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ کس اسلام پہ چل رہا ہے؟ تمہیں اسلام کی کوئی علی بے نہیں پتا، ٹوٹل اسلام تمہارا مولویوں سے سنا ہوا اسلام ہے. تو میں مسلمان علماء اور ان کو بھی لیتا ہوں، ان کو اس لیے لیتا ہوں کہ یہ قرآن و سنت کی سنت ہے کہ مسلمانوں کو ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے بعد صحابہ کرام کو اس حوالے سے ڈانٹا کہ تم نے یہ کیا، معاف کیا، اب آگے چلو. تو یہ چیز ضروری ہے، جب تک ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھیں گے ہم آگے نہیں چل سکتے. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ میں مسلمانوں پر بولتا ہوں، مسلمانوں پر بھی بولتا ہوں. اور دوسرا یہ جو لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ تو سارے ایک دوسرے کے اوپر بولتے ہیں، ایک دوسرے کو ان کے بزرگوں نے کافر قرار دیا ہوا ہے. آج کہہ رہے ہیں نہیں وہ ٹھیک تھے. وہ ایک اور میری کرامت ظاہر ہوئی ہے، تازہ تازہ کرامت میری سن لیں آپ. نیو ٹی وی کے اوپر جب وہ فرقہ واریت پہ پروگرام ہوا تھا، ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آئے ہوئے تھے اہل حدیث کی طرف سے، انہوں نے کہا تھا میں اہل حدیث کا نمائندہ عالم ہوں اور میرے وہ پیام پاکستان میں سگنیچر بھی ہیں، ہمارے آپس میں کوئی اختلاف نہیں، سارے ہم ایک جیسے ہیں. پرسو جناب توصیف راشدی صاحب کی ویڈیو آئی ہے یہ حضرت عمر کی گستاخی کے اوپر، اسی ضیاء اللہ شاہ بخاری کی انہوں نے تصویر لگائی ہے اور وہ لانتے بھیجی ہیں اس کے اوپر کہ یہ سب سے بڑا ہمارے مسلک کا غدار ہے، یہ رافضیوں کا ایجنٹ ہے، یہ ہے. میں کہہ رہی شاہ جی السلام علیکم، جواب مل گیا، ٹھیک ہو گیا، ابھی رام ہے شاہ جی، ہاں ساڈے نال جو بھی کرے گا اس تے کرامت ظاہر ہو جانی جی، ہاں ذہن چ رکھنا. اسلام کہتا ہے تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو تمہارے سچوں گے. کیا یہ بات صرف دوسرے مذہب کے لیے یا امت کے مسلم کی وعدت؟ نہیں امت کے لیے بالکل یہ نہیں ہے، امت کے لیے یہ ہے کہ جو منافق ہے نا قرآن میں ہے اے نبی منافقین کے خلاف جہاد کیجئے، منافقین کے لیے یہ نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے، یہی ہم ان کو کہتے ہیں. آپ اپنے بزرگوں کو کافر ڈکلیئر کر دیں آپ بھی کافر ہو جائیں، آندہ کے بعد ہم آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے. آپ نام لو ہمارے نبی کا، چندے ہمارے نبی کے نام کے اوپر بٹورو اور انہیں پھینکو جا کے اپنے بابوں کے درباروں پہ، یہ غداری تمہیں نہیں کرنے دیں گے اور نہ اس کے پیچھے چھپنے دیں گے کہ دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو. دوسرے تو تم ہے ہی نہیں ہو، تم تو اپنے بنے ہوئے ہو نا، دوسرے بنو نا، مرو کتے کی موت، کافر مر جاؤ تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، مر جاؤ جہنم میں چلے جاؤ. تم ہمارے مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے غداری کر رہے ہو، تم قرآن بخاری مسلم کو نہیں مانتے، اناؤنسمنٹ کرو ہم کافر ہیں نہیں مانتے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. لیکن تم کہو کہ ہم علماء نمائندہ شخصیات ہیں اسلام کی، ہاں ہم سنیت کے ٹھیکیدار ہیں، اور باتیں آگے کر رہے ہو منافقین والی اور کہہ رہے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور یہ بات کوئی کافر کرے ہم اس کی زبان کھینچ لیں، ہم سے مراد آپ لوگ جس بات میں آ کے. اور یہ جو مفتی آپ کو ڈائریکٹ کہتے ہیں قرآن حدیث پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، ان کی یہ کبھی جرت ہے یہ کبھی کہیں کہ فضائل اعمال ڈائریکٹ پڑھنے سے آپ گمراہ ہو جائیں گے؟ کوئی جو بندی یہ کہہ کے بتائے مجھے. ادھر تقی عثمانی بھی کہہ رہا ہے جی قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے نا فضائل اعمال ہے. واہ واہ واہ، یہ ان کا ٹوٹل یعنی علمی لیول ہے کہ یہ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں اس کو تصحیح کرتا ہوں کہ سب زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال ہے، قرآن کا نمبر پہلا نہیں ہے، قرآن کا تو پتہ نا آخری نمبر ہے، کیونکہ قرآن تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ترجمے سے، وہ صرف تلاوت ہوتی ہے، قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا جاتا. لہذا تقی عثمانی صاحب سے میرا علمی اختلاف ہے، قرآن سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال ہے، کیونکہ قرآن بغیر سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لہذا وہ پڑھا نہ پڑھا برابر ہے، صرف عربی یہ ثواب لے لے، تعلیمات سے کوئی استفادہ نہیں ہے. لیکن فضائل اعمال آپ اپنی زبان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق آپ بزرگ بابوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. کیا غیر مسلموں کی کتابیں پڑھنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، پہلے قرآن و سنت پڑھ لیں، اپنا انٹلیکچوئل لیول بڑھائیں، پھر آپ غیر مسلموں کی کتابیں بھی پڑھیں، بالکل پڑھیں، کس نے منع کیا؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ اسکول کالج میں پڑھ رہا ہے اور وہ بس اسکول کالج کی کتابیں نہیں پڑھ رہا اور ادھر ادھر اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے. جو مرد خاتون کے کان اور ناک سلائی کرنے کا کام کرتے ہیں کیا ان کی روزی جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ کام کرنا جائز ہے نا. اب باقی رہ گیا یہ جو معاملہ کرتا ہے تو وہ اگر ان کو ٹچ کرنے کا معاملہ ہے تو اپنے ہاتھ میں دستانے استعمال کر لیں، کیونکہ فی نفسی تو وہ کام غلط نہیں ہے، کام تو ٹھیک ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ جب نبی اسلام نے اللہ کی راہ میں اپیل کی جہاد میں اور باقی معاملات کے لیے تو عورتوں نے اپنی کانوں کی بالیاں بھی اتار کے حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ کو دے دی تھی. تو اس میں یہ اصل موجود ہے کہ عورتیں ناک اور کان چھدوا سکتی ہیں. رضاعت کا حکم کتنی مرتبہ دودھ پینے سے ثابت ہوتا ہے؟ مسلم شریف میں ہے 5 دفعہ مختلف اوقات میں، ایک دو دفعہ پینے سے نہیں، حنفیوں کا موقف غلط ہے، کم از کم 5 دفعہ مختلف اوقات میں، ادروائز رضاعت اسٹیبلش نہیں ہوگی. شیعہ کے ہاں بھی 5 دفعہ ہی ہے. میلاد کے نام پر اس سال جو بدعت ہوئی ہیں اس پر کوئی قانون ہونا چاہیے. قانون کہاں سے ہوگا میرے بھائی، قانون ہوا تو آپ بھی ناچیں گے، کیونکہ حکومت تو ان کی آئے گی جن کی تعداد زیادہ ہے، ذہن میں رکھیے گا، کوئی قانون کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے لیے اکثر ہم کہتے ہیں متکلم واحد کی جگہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس میں ظاہر میں اپنی ٹیم کو شامل کر رہا ہوتا نا، میں بولا تو کہنا میں کرتا ہے تو پھر میں ہم بھی بول دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ ہم بھی بولوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ معراج سے ملا، کیا مکے میں پہلے نمازیں پڑھی جاتی تھی؟ صرف قیام اللیل ہوتا تھا، پانچ وقتہ نماز کا شیڈیول جو ہے ہجرت مدینہ سے کچھ مہینے پہلے شب معراج شروع ہوا، پانچ نمازوں کا تحفہ مسلم شریف میں آتا ہے اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، اور تیسری چیز کہ آپ کا جو امتی بھی شرک کے بغیر دنیا سے گیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہم اجعلنا منہم، آمین. اگر اسلام میں چوری کرنے والے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے لیکن پاکستان کے قانون میں اس کی سزا قید ہے تو غلط ہے، شریعت کے خلاف سزا ہے، یہ ٹھیک کرنی چاہیے. غیر مسلم نابالغ بچہ اگر فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ اس کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی، وہ اہل فطرت میں، ایک فطرت لفظ ہے ایک فطرت ہے، تو یہ اہل فطرت میں آتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ان کے اوپر جہنم والا معاملہ نہیں ہے. کیا مرد حضرات سونے کے علاوہ دوسری دھات کی انگوٹھیاں پہن سکتے ہیں؟ صرف چاندی پہن سکتے ہیں اور کچھ نہیں پہن سکتے، وہ بھی 4.5 ماشے سے زیادہ نہ ہو. جمعے کی نماز کے بعد اللہ کا فضل تراش کرو، اس کا مطلب آسان الفاظ میں بتا دیں، وہی ہے جو آپ کا ذریعہ معاش ہے اس کو تلاش کرو. مراد یہ کہ جمعے کی چھٹی نہیں ہے اسلام میں، اے مطلب جی آسان الفاظ اسی ہوں، سمجھ آئی دے تھی تو بینر چکی رکھے نے جناب، اتوار دی چھٹی جی ختم کرو تو جمعے دی بال کرو. ہاں جی قرآن دے خلاف جے جمعے دی چھٹی نہیں ہے اسلام میں، اے مطلب جی آسان الفاظ اسی نو سامو. انسان کو پیدا کرنے سے اللہ پہلے ہی اللہ جانتا تھا کہ میں نے اسے فری ویل دوں گا اور یہ کرے گا، تو پھر اللہ نے اسے پیدا ہی کیوں کیا؟ اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ لا یسأل عما یفعل، یہ میری مرضی ہے. ہاں فی الحال تو جنت میں پہنچ جائیں اور ادھر جا کے کسی نے نہیں کہنا یا اللہ کیوں پیدا کیتا. ہاں یہ مصیبت اسی دنیا میں ہے. ہاں ہم تو خوش ہیں جی اس پیدا کیے جانے سے الحمدللہ. یہ کیا لکھا رہی علی بھائی، فرقہ پرست مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا مطلب فرقہ پرست مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی کافر نہیں، کیا رہی؟ نہیں کافر نہیں ہے یار، حضرت علی نے خطبہ نہیں سن لیا کہ بھئی کوئی جتنا بھی برے اعمال کرتا ہے وہ پھانسی کے دے گا نا جب تک اللہ رسول آخرت کا انکار نہ کرتے. باقی اگر کہیں کمزوری کا شکار ہے تو وہ مسلمان تو ہے، ڈھیلا مسلمان ہے. استنجے کے بعد ہمارے ہاں 3 کلمے پڑے جاتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ بھائی استنجے کے بعد کلموں کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ جو شادی کے موقع پر نکاح سے پہلے 6 کلمے سنے جاتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک برائے نام اسلامی جمہوریہ ملک میں حکمران کا انتخاب کرنے کے دوران نیوٹرل ہونا صحیح ہے یا ووٹ دیں؟ جی ووٹ ہی دیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں میرے بھائی. نیوٹرل ہونے سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہو جائے، اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہونا. اور میں تو غیر مسلم ملکوں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے تاکہ وہ کوئی اپنے نمائندے تو وہاں بھیجے نا اسمبلیوں کے اندر، ادروائز تو آپ کی کوئی آواز ہی نہیں ہوگی. صحیح بخاری کے مطابق نبی الاسلام نے دشمن کے بچوں عورتوں کو قتل کرنا جائز کرا دیا، کیا دوست ہے یہ میدان جنگ کا ذکر ہو رہا ہے یا اس گھروں میں شب خون؟ نہیں بچوں اور عورتوں کو تو کوئی قتل کرنا جائز نہیں قرار دیا گیا، بالکل ایسا نہیں ہے. یہ کس کا سوال ہے بھائی، کیا ہوا ہے کس موقع پہ یہ آئی ہے چیز؟ اس طرح تو نہیں ہوا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کروایا جاتا، جو بالغ ہیں ان کے بارے میں، وہ بھی جو میدان جنگ میں آئے. نفاذ دین یا اقامت دین سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ یہی لکھیں اقامت دین انجینئر مدنی مرزا، تو میں نے جو مراد دی ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا. کیا ریاست کے پاس لوگوں کی شخصی یا نجی معاملات میں مداخلت کا حق ہے؟ مثلا ایران میں لباس کی پابندی، دیکھیں صرف ترغیب دلانی چاہیے، میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر داڑھی رکھوائی جائے یا حجاب کروایا جائے، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی جو ہے وہ اس قسم کے نیکڈ کپڑے پہن کے نکلے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف مائل کرے. یہ آپ دیکھنا چاہیے نا اس معاملے کو کہ لوگوں کو برائی کی طرف بھی نہ بلایا جائے. رامدی صاحب کے مطابق وقت لو ہوں حتی لا تکون فتنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ خاص تھا، اس دور میں ہم خود سے اسلام کے غلبے یا فتنے ختم کرنے کے لیے. کسی حد تک غامدی صاحب کی بات درست ہے، صحابہ کرام کا بھی یہ موقف تھا، بلکہ بخاری میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نبی الاسلام کے ساتھ جہاد کیا تاکہ فتنہ ختم ہو اور سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے، جو قرآن کی آیت تھی. اور تم جو جہاد اور قتال کر رہے ہو آپس میں جو لڑتے ہو، تم اس قسم کی جنگ لڑ رہے ہو کہ فتنہ پیدا ہو اور دین ٹوٹلی جو ہے وہ تاغوت کا ہو جائے. یہ تو انہوں نے اس معاملے میں کہا. ہم جس پرستی کی سخت سزا کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اللہ کا حکم ہے جی میرے بھائی. ہم جس پرستی کی بھی سخت سزا ہے اور زنا کی بھی سخت سزا ہے, لیکن یہ ان کے لیے جو اسلام قبول کر لیں, غیر مسلموں کے لیے سزا نہیں ہے. ہاں, بیوی کو پردے پر کیسے قائل کیا جائے؟ اگر نہ مانے تو کیا کیا جائے؟ پاؤں پڑ دیں یار, اور کیا کرنا ہے؟ اور تو کوئی چارہ نہیں, طلاق تو نہیں دینی نا. اور یہ شادی سے پہلے یہ سارے کام کیا کریں, شادی کے بعد مشکل ہو جاتا ہے معاملات کو لے کے چلنا, بڑا ٹھنڈا کر کے اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے. رشتے کے لیے دین دیکھنا ضروری ہے, تو اس کی جانچ پڑتال کیسے کی جائے؟ بس اجمالاً ہی ظاہر جانچ پڑتال ہوگی, باقی چیزوں کا بھی تو کرتے ہیں ہم. نماز کا دیکھا جائے, نماز پڑھنے والی ہونی چاہیے تو انشاءاللہ, یا ہونا چاہیے. کیا یونیورسٹیوں میں لباس کی کوئی حد مقرر کی جا سکتی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہونا چاہیے جی, بالکل یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ کم از کم ایک مسلمان ملک کے اندر. تو یا ان کے لیے لادا سے کوئی یونیورسٹی بنوا دیں, باقی لوگوں کو تو فتنے میں مبتلا نہ کریں. میں تو کو ایجوکیشن کو بھی درست نہیں سمجھتا, سیدھی سی بات ہے. اسلام میں مرد و عورت کا اختلاط اس طرح کا نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. یار یہ تو بڑی زیادہ پرچی ہیں اور ٹائم ہمارا ہو چکا ہے. باقی انشاءاللہ تعالی آپ ویڈیوز دیکھ لیں, سب کچھ میں نے کلیئر کیا ہوا ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, پوری امت کی, ہمارے بیوی بچوں کی, تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما. جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ خصوص بالخصوص چائنا, انڈیا, کشمیر, فلسطین, یمن, شام, عراق, افغانستان اور پاکستان میں جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. جو زندہ ہیں انہیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.